És újfent nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a CubeCast 35. adásában, és a mai beszélgető partnereim Sirius és Simon lesznek, Vikinek pedig jobbulást kívánunk, ugyanis hát nincsen túl jól, ezért nincs ma itt velünk, úgyhogy jobbulást Vikinek. Igen, de egy macskával küldünk neki gyógyító energiákat. Nagyon szép. Viki trónokharcát néz. Ezt el tudom képzelni. Bár nem, mert ha beteg, akkor már látta reggel 8-kor szerintem. Hát de írtam, hogy még reggel nem tudta megnézni. Nem, írta nekem, hogy így délig még azt hitte, hogy jobban lesz, de aztán kiderült most így egy olyan órával előbb, hogy nem. Sajnos, úgyhogy... De egyébként van most valami, mert nekem is így fáj a hasam, és így nekem is ez így most így délutánra kezdett kijönni. Úgyhogy ha esetleg gyorsan fölállnék, és így elszaladnék, akkor ne lepődjetek meg, majd visszajövök előbb, vagy utóbb. Na. Vagy nem, és akkor csak tudod így, nem tudjuk leállítani a streamet, de így egy elbeszélgetünk, lecsük, és aztán így fölállunk, és elmegyünk mindannyian. Ja, és akkor a stream itt marad, és ami a vicces lesz, hogy ezt is 600-an, 800-an fogják ugyanúgy tovább nézni lehet az üres semmit. Volt már rá példa egyébként. Csak az a baj, hogyha 8 órát túllépi, akkor a YouTube nem tölti fel. Nem tölti fel? Nem, 8 óra max. Majd de kár. Úgyhogy annyidat el kell intézni magad. Ami régen egyébként 2 volt. Aztán 4. Aztán rájöttek, hogy ez nem annyira pálya, igen. De azt is szeretnétek, hogy lehet most már 1440-es képpont magassággal is streamelni? Aha. Olyan bitrátát láttam, annyira király. Nagyon erősen gondolkozom azon, hogy felszkélelem a streamjeimet. Na, annyival jobb az a bitrátát, tehát annyira számít a különbség, hogy nagyon. Hát tehetünk majd egy próbát erre, mert igazániból a neten bírja. A neten bírja, ugyanúgy 1080p-t közvetítek, de megy majd a nagy sávszélesség. Nem úgy működik. Nem? Nem, az nem úgy működik. Kezdjünk el beszélgetni, eddig megnézem, hogy az X-Ray tud-e felszkélelni így, de szerintem nem. Ó, hát valami jó YouTube. De tényleg lehet, hogy még azok nem hasznos. Mert hogy a YouTube, hogyha nem abban a felbontásban kapja meg az anyagot, ahogy várja, letöri a karodat. Ó, szegény. Agresszív egy állat ez a dolog. Üres üzenetekkel. Ez így nem fog működni. Megint csalni akarsz, mi? Csaló, mocska. Meg kéne, azt hiszed okosabb vagy nálam. Igen, azt hiszed okosabb vagy a YouTube-nál. Én örülök a 720p 30fps-nek, hogy úgy nem hal szét minden, bár amikor Subnautikát akartam streamelni, akkor sikerült neki. Na, mert kiderült, hogy az XSplit nálam nem szereti a játéktöltőképernyőket, és így, hogyha mondjuk egy hosszabb töltőképernyő van, mint ugye a Subnautikánál ez előfordul, akkor fogja magát és lehal. És utána egész addig nem... Igazán nem akarom, nem tudom, alsóbb rendűségedet így hangoztatni, de az egy gamecaster. Szóval csak okosan. Igen, de... Van ugye az XSplitnek egy broadcaster, meg egy gamecaster programja, nem hiszem, hogy bármi különbség lenne a kettő. Azért mondom, hogy... Elképzelni se tudom. Egyébként valami különbség van, mert neked ugye automatikusan kirakta az Nvidia-t, mint forrás. Igen. Nekem meg nem. Tehát az Istennek nem tudom rávenni, hogy az Nvidia-t, mint forrásként kezelje a dolog, de ettől függetlenül vitathatatlan nyilvánvalóan a felsőbb rendűsége ennek a programnak. Nem tudom, én mióta az eszemet tudom, az XSplitet használom, és eddig nem csalódtam benne. Custom. Nekem is most az egyszer volt, hogy... Úristen, tud 176x144-ben streamelni az XSplit? Az szép. Azt a hét szűnyű kaponyányi monyókját, hogy erre eddig nem tudtam. És azzal mit streamelsz? A tamagocsidat? Ki vagy fogja nézni? Nem tudom, de tud. Ki fogja nézni az 1440-ben? Mekkora képszélesség tartozik az 1440-hez? Kiszámoljam neked? Google hamarabb megmondja, mint a kiszámolja. 9 szorozva 16. 2560. Szimpatikus szám. Az szép. Az szép. 2005. Valószínűleg még nem állunk készen azért a nagy többség arra, hogy ezt a streamelést így megvalósítsuk. Igen, ja, de mármint a géppel. Szóval szkélelve bármikor készen állok. Ja, hát jó. Bármikor vagy átírom a számokat. Vagy hát ugye 3D-ben. Volt, képzeljétek el, a héten egy stream. Azt kell tudni az XSplitről, hogy rendszeresen hát így hasra csap és átállítja dolgokat, felbontás, meg frame számot, ilyenek. Igen. Nálam az elképesztően zseniális 1920x1080-at választotta 50 frame per szekkel. És ilyen, így írják így a nézők, hogy yeah, Sirius végre felszabadított minket a 30 frame per szek börtönéből, és még csak így ülök, hogy... Mi? Hidd el, hogy a contentem nem lett több, csak a számom itt ír a több. Ugyanis az az izgalmas dolog, hogy én hardveres felvőkártyát használok, nyilván az AverMedia eszközét még mindig, nem sokáig, amint lesz pénzem, csak hogy elégessem egy új felvő. De az újat, ami tudja a 60 FPS-t, vagy a régit? Mindet. Lehet, hogy itt is van valami probléma egyébként. A legújabb 60 FPS-es nincs is a birtokomban, de az a helyzet, hogy nem is érzem azt, hogy megéri azt, hogy egy e-mailt írják nekik, hogy küldjenek egy. Tehát, hogy ez ilyen időpazarlásnak tűnik. Mindegy, ez egy egészen másik történet, erről nagyon sokat beszélhetnénk. Nem tudom, hogy a többi márka jobb-e. Tehát ezt viszont nem tudom megmondani. Azt tudom, hogyha még egyszer nem fog működni, amikor dolgozni akarok. Az fog történni vele, mint dízel példányával. Ki tudja, mi történt dízel példányával? Senki, jó is ez így. Kivágta az ablak. Mármint actually kivágta az ablakot. Az szép. Ez fura volt. És ugye ez az eszköz nem tud 30 FPS-nél többet. Tehát, hogyha megszakad a livestream, hiába írja ki az 50 FPS-t, akkor se lesz 50 FPS. És nagyon sok nézőnek elég, ha kiírja azt, hogy 50 FPS, nem veszik észre igazából, hogy nem az. Kéne ilyen, most így eszemültet, hogy kéne ilyen livestream kísérleteket most így ez alapján, hogy milyen lehet az a 168-as felbontású stream, vagy milyen lehet az, amikor... Barátom, én beállítottam az XSplitnek 2560x1440-et, 30 FPS-en, tudjátok mit? Lúd legyen kövér, 60 FPS neki. Sőt, tudjátok mit? Tud ez ennél többet is? 120 FPS. Mármint, hogy oké, hogy az embereknek nincs olyan monitorja, amivel ezt ki tudnák használni, de hogy nem lesz olyan connection-jük, hogy nézni tudják. Egész 10. Nekem már előfordult, hogy amikor 3005 fölötti bitrátával próbáltam streamelni, akkor a nézők mondták, hogy az ő netjük nem bírja, és néhánynál laggolt. Ez XSplit volt? Ment a Twitch volt? Nem, mert YouTube-on elméletileg a YouTube-nak kell kezelnie. Twitch-en, nem szabadna ilyen, hogyha Twitch-en a forrásra így rákattintasz, akkor így megkapod azt, amit az arcodba tukmálnak, viszont a Twitch az nem fogad szerintem 3500-nál többet. Én YouTube-ra izével streamelek amúgy 8000-rel. Ja, de 1800-ról itt perszeket kap, úgyhogy jó, nyilván nem pörök ki. Miért pörög neki? Miért fogadná a YouTube ennyivel az adást? De hogy annyival lövöm fel, hátha alapon. Hátha megkapják. Inkább egy kis ráhagyással érdemes. Hát szép lesz, érted? Tehát is nem olyan kérdés az. 3500-tel, de 4000-nél már szóltak többen, hogy nekik nem megy. Ja, a másik szociológiai kísérlet, hogy egy üres streamet mondjuk a halakról, vagy valamiről, vagy így a kardomra rárakom, és akkor így 8 órán keresztül hányan nézik, mekkora nézettsége lesz. Én nagyon-nagyon gyakran elfelejtem leállítani a streameket adás után. Tehát ugye a YouTube az egy ilyen furcsa állatfaj, ahol így ki kell kapcsolni így a streamet, ha így végeztem. Én is. Ezt, aki YouTube-ra streamelt, már tudja, a nézőknek elmondom, hogy a YouTube-ra úgy, a Twitch-re úgy megy egy stream elindítás, hogy Twitch! Autentikáció, tehát hogy a jelszavad jó-e, megnézi jó-e a jelszavad, jó a jelszavad, megy az adás, aztán cső. YouTube-on ez egy kicsit ilyen műsororientáltabb dolog, ott úgy néz ki, hogy létrehozod az eseményt, van ilyen majdnem azonnali stream YouTube-ra is, csak majdnem azonnali, csak olyan más, is, más de van egy ilyen eseményorientált stream, én általában ezt használom, mert összességében mégis sok jobban működik egyébként, például nem viszi át a lájkokat és a diszlájkokat az előző streamről, ez egy hatalmas előny, nagyon nehezen megmagyarázható, hogy miért kezdődik egy stream ilyen 1500 lájkkal, amikor még csak 30 ember nézi, de mindegy, teljesen mindegy, és létre kell hozni ezt az eseményt, be kell másolni az adott adatokat az adott helyekre, ki kell tölteni az adott dolgokat, nagyon hasonlít egy videó feltöltés, ez annyi a különbség, hogy nem töltesz fel ténylegesen videót, egy linket átmásolsz a streamer programodba. Ennek a linknek a segítségével elkezdesz streamelni, akkor YouTube kiírja, hogy fogadja az adatokat, senki nem lát még semmit, igen. Rá kell kattintani az előnézet gombra, akkor megnézheted, hogy mit streamelsz. Egyébként tök jó, mert mint hogy... De... Te egy kicsit azt hiszem bonyolultabban csinálod, mint én, vagy én csinálok valamit nagyon rosszul, mert én ugyanúgy egy eseményt hozok létre, viszont az XSplitbe be van nekem konfigolva a YouTube, és nem kell megadni minden egyes esemény. Lehet ilyen, de nekem pont esemény. Nekem egyszer se sikerült még csatlakozni a YouTube. Nekem mindig. Egyszer sikerült, és legutóbbi streamnél szétesett, tehát hogy csak úgy magától, és onnantól fogta magát, nekem és az a gomb nem működött. Nem tűnik annyira fárasztónak, klik, ott van, működik, érted? Tehát jó, kivéte, ha nem. És miután ez megtörtént, utána indítjátok el ténylegesen az adást. Tehát, hogy hogy értitek, tehát először megnézitek, utána elindítjátok, és utána malmoztok még legalább egy olyan fél percig, amíg a YouTube tényleg így ráérez arra, hogy miért. Nagyon sokan kérdezték egyébként például tőlem már eddigi streamer karrierem során, hogy általában miért egy stílképpel kezdődik így a streamem. Tehát miért van kint a játék stílképe? Azért, mert azt várom, hogy elinduljon a YouTube-on. Igen, hogy ne úgy kezdődjön minden videó, hogy így asztok, mi van veletek, hanem így, asztok, így bele, igen. Tehát, hogy a szí asztokból csak az asztok marad meg, vagy bármi, érted, hogy épp már így benne vagy éppen az ordítozás közepette valamibe, hanem akkor így tényleg kontroll alatt van tartva. Igen, meg az, amit mondani szeretnék, ennél igazából csak az a jobb, amikor több kerül ki. Tehát a legjobb az, amikor több kerül ki, mert a YouTube-on így azt mondod, hogy jó, akkor most elindítom, 3, 2, 1, maradjatok csöndben. És akkor mindenki csöndben marad, de a YouTube inkább bevágja még előle azt a fél perc beszélgetést. Igen, pont most volt egy streamünk vasárnap, LOL streameltünk, és ugye a YouTube-on lehet különböző nézeteket csinálni. Tehát egy streamen belül futhat több stream, amin ugye tudnak kattingatni, és nézegetni a több streamet. Több kameraképet igazából. Ez ilyen esemény streamelés, és a nézők döntik el, hogy melyiket. Tehát mit tudom én, ha van egy bajnokságod, ahol van egyszerre Csé meg LOL, akkor a nézők dönthetik el, hogy melyiket nézik. Hú, és azt hol állítod be most? Ez mondjuk ilyen vasszalvertésségítani a példával, de hogyha mondjuk van egy loser bracket, meg egy winner bracket, és ez a kettő egyszerre fut. Ja, több kamerát adsz hozzá. Több kamera. Több ja, jó, oké, akkor vágom melyik az. Tehát ez egy ilyen tök fan lehetőség. Elfejtettem szólni Dieselnek, hogy némítse le a hangot az elején, mert úgy kezdünk. Úgyhogy Dieselnél volt hang, az enyémen nem. És akkor így beszélgettünk, mit tudom én, és akkor egyszer csak Dieseltem, hogy lenémítottad? Nem szólt, hogy le kell némítani. És így, akkor kezdjük el szerintem lassan streamelni tényleg. Ja. Hát, vicces dolog ez. Egyébként most így felhoztad, hogy a Twitch-en ugye hogy megy ez, és a YouTube-on hogy megy ez, azért mutatja, hogy azért a két platform között elég nagy különbség van így a nézői melyik szokások és a streamer persze szokások között. A Twitch-en meg ugyanennyire rossz a videókezelés utána. Jó, tehát, hogy a Twitch-en a vodok, meg az ilyenek visszanézés, ez borzalmas. Igen, a YouTube az egyetemben a vodokra épít, és most próbál ugye az élő közvetítésekbe így felkapaszkodni a Twitch szintjére, a Twitch meg ugye a fordítottja hát mindennek. Igen, és egyébként a Twitch megpróbálkozik a másik irányba, tehát hogy az megpróbálkozik a YouTube irányába. A Twitch-konon bejelentették, hogy lehet majd videót feltölteni, ez nem tudom, ja, hogy megy. Ugye elindultak az első testcsatornák már hónapokkal ezelőtt a playlist streamelésre, tehát amikor a felületen összerakhatsz egy playlistet az eddigi vodjaidból, videóidból, ilyenekből, nyilván a feltöltött videóidból is, amiket utána 24/7 rotálhat a csatornán. Wow. Ugye jelenleg eddig tilos jelenleg tilos egyébként a Twitchre bármit streamelni, ami előre felvett. Mármint ez nyilván nem azt jelenti, hogy reklámokkal nézzétek, felvett egy reklámot, levágom, hanem hogyha te azt jelenti, hogy mondjuk felveszel 2 órát, és az XSplitbe beállítod azt, hogy rotálja a képanyagokat, akkor azt nem szabad megcsinálni. Hmm. Úgyhogy ez egy ilyen teljesen új teljesen új hozzáállás a Twitch oldaláról. Na, átkozott túl lassan megy nekik a dolog, de egy teljesen új hozzáállás. Ja. Hát reméljük, hogy mind a két szolgáltatás az előnyére fog majd még változni a jövőben. Elvégre lassan kezdenek konkurenciái lenni egymásnak a ráeső szegmensben mind a kettő, vagy szeretnének legalábbis. Az a helyzet, hogy egyáltalán nem lenne baj, ha végre lennének, mert hogy a YouTube-nak nagyon régóta nincs konkurense. Az a helyzet, hogy a Facebook jelenleg tart, még egy jó ideig nem is lesz konkurense. Hát nem is bánnám, hogyha nem lenne egyébként így magunk között szólva. Meg a mindig Facebooknak kell konkurencia, az igen, jó? Hát jó, de ne a Facebook legyen. Szóval a Facebook üzletpolitikájával úgy velem együtt nagyon sokan nem értenek még. Én nagyon utálom a Facebookot. Szerintem senki, aki ért hozzá, igen. Tehát. Most a Facebooknak a livestream szolgáltatását nézegettem, hogy egyszer ki kéne próbálni, de higgyétek el, visszatartom a kezemet. Nincs ezzel sem. Elfogyott a gumicukrom. Ismerőseim kérdik mindig, hogy így miért nem írsz vissza Facebookon, meg hogy alig lát még minden? Hát persze, mert én a Facebookot egy marketing platformnak tekintem, ahol csak kirakom, vagy már automatikusan kimennek a videóim, és csak néha-néha posztolok az oldalamra, de így a saját privát Facebook profilomra kb. 2 hetente, ha egyszer ránézek. Én a Messenger-t használom, mert az mindenkinek van. A Facebook, tudod, a Facebook az nem egy marketing platform, az egy kereskedelmi létesítmény, ahol téged adnak el. Igen. Lehet felfogni. És konkrétan. Hagyd is a másik irányt. Jó, az így. Na jó, most viszont, hogy így a streamer pokolon túllendülvén beszéljünk is valamit a játékokról, akkor ki mivel játszott a héten? Néma csend és hullaszak, cérip, cérip. Most nem lehet a Vikire rásózni, mert ő a lány. Ó, de hogy nem lehet, Viki? És akkor most várunk. Igen, most várunk. Izgalmas. Meglepően mély gondolatok. Na jó. Egyébként erőt eszembe, nemrég volt egy rövid ideig Steamen kint egy játék, ami arról szólt, hogy nézd a festéket, ahogy szárad a falom. Jó. És ezt egy 16 éves srác készített, és tényleg arról szólt a játék, hogy 5 percig nézed, hogy megszárad a festék a falon, és akkor a végén kiírja, hogy gratulálok, megnézted, hogy megszárad a festék a falon. Megvan ennek az eredete? És ezt a játékot szó szerint feltrollkodta a Steamre, tehát valami ilyen kiskaput kihasználva így ezen az autentikációját így átjátszotta, és úgy ment ki a játék, hogy ezt a Steam nem hagyta jóvá, és utána ezt elküldte a Steamnek, hogy na nézzétek, mi van itt, és utána ezt a hibát javították, és a játék is lekerült, csak így tök vicces, hogy konkrétan volt egy ilyen játékként Steamen, és így neked ez megvan egyébként, hogy ez miből ered? A festék szárad a falon és annak a nézése? Aha, vagy... aha. Hát most így hirtelen nem. Az a helyzet, hogy nem fogom tudni pontosan elmondani, mert abszolút alulképzett vagyok az összes szervezet nevében, meg ilyesmi. Viszont Angliában egy angol filmkészítő azt a szervezetet akarta megszivatni, ez a legjobb kifejezés, akik eldöntik azt, hogy mehet-e egy film moziba. És minden film, ami hozzájuk beérkezik, azt meg kell nézniük, jó. És nyert egy 8 órás filmet arról, hogy szárad a festék a falon. és összeszedte a pénzt arra, hogy bekerüljön ez elé, mert nyilván ez nem ingyenes ez a folyamat, úgyhogy összeszedte a pénzt ahhoz, hogy bekerüljön ezek elé az emberek elé, és végig kellett nézniük, ahogy szárad a festék. És az mekkora művészfilm, tehát ha valaki beül rá, és akkor így az első órában még úgy semmi különös, mi az a hülyeség, de utána, amikor ugye az ember túllendül a holdponton, elkezd majd belelátni dolgokat. És egy 8. óra után mindenki garantálva, aki ott marad, az úgy jön ki, hogy az élet. Ez olyan, mint hogy megőrülsz abban a szobában, ahol nincs semmi visszhang. Van egy ilyen szoba, amit leépítettek, nem tudom hány száz méterrel a föld alá, és olyan speciális anyagból van kialakítva a fal, hogy 100%-ban elnyel minden hangot, és hogyha bemész oda egyedül, akkor konkrétan síri csendben vagy, és azt mondták, hogy emberek halucinálnak, meg megőrülnek. Erre konkrétan voltak kísérletek, hogy szenzoros depriváció, ezt úgy hívják, és minden ingertől így megfosztották az embert, tehát így berakták egy szobába, ami tök sötét, nincs semmi hang, semmi szag, és az összes taktilis érzékelését is így minimalizálták, tehát így ült kvázi majdnem, hogy felfüggesztve pár drótra az emberke, és így azt is utána egy idő után megszokta, úgyis, mintha nem lett volna sehol, és hát ugye nem adtak semmit se a szájába, szagok se voltak, és ténylegesen az ember az így nagyon durván, nagyon hamar kikészült tőle, tehát most így nem órákban, hanem így ilyen 5-10 percben így kell gondolkodni, tehát nagyon durva, hogy... Bár volt aki meg elment, tehát például a YouTube-osok levideózták, hogy bemennek, meg a számlálat, hogy meddig voltak benne, és van, akinek a negyed óra például meg se ártott egyáltalán, van, aki meg attól teljesen bekattant, úgyhogy ez is ilyen emberfüggő. Ez azért elég király lenne. Hát nem tudom, egy ilyen jó magunkfajta kocka az mennyit bírna egy ilyen kockában, egy ilyen deprimációs. Én az helyzet, hogy ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy így én azért ellennék egy ideig a saját világomban, aztán lehet, hogy nem. Hát de gondold el, semmit nem hallanál. Szerintem az lenne a legnagyobb, hogy így hallásra nincsen semmi, tehát semmi. Hát de olyankor izét hallod, az, hogy áramlik a vér a füledben. Hát igen, de csak azt. És azt mondjuk, hogy ettől kezdenek előbb-utóbb halucinálni. Mondjuk én lehet, hogy tök jól éreznem magam, hogy végre pihenés. És akkor így kiszólnék, hogy még egy hetet maradnék, oké? Kaját toljátok be néha, aztán jó meg, is. Meg voltak olyan kísérletek is, hogy egy embert így frankon leköltöztettek a föld alá, így nem tudom, hetekre vagy hónapokra, és akkor volt neki berendezve egy ilyen, hát elég minimalista, de egy ilyen nagyjából mindentől elzárt ilyen kis lakás, és akkor hát kapta a kaját értelemszerűen, meg hát kivitték a dolgokat, amiket ki kellett vinni időközben tőle, amiket kitermelt, de az is érdekes, hogy ott azt figyelték meg, hogy tehát ott volt villany, meg egyebek, tehát olvashatott, meg nem volt itt teljesen elzárva mindentől, de azt figyelték meg, hogy itt totálisan felborultak így a belső homeosztatikus, meg minden egyéb ilyen dolgai az embernek, meg azt se tudta egy pár nap után, hogy most éjszaka van, vagy nappal, tehát így... Nekem egy... egy ismerősöm, egy volt gimnázium osztálytársamnak az édesapja, ő barlangi mentő volt, és ő részt vett egy ilyen kutatásban, és egyszerűen beállt az egész csapatnak a napi rendje 36 órás napokra. Hmm. Vagy valami ilyesmire. Na, a 36 óra az egy pont jó időtartam lenne egy napnak. Tehát ők így kihúzták 36 órásakra a napot, hogy az emberi szervezet az körülbelül úgy annyival még rendben van, és hogy elkezdtünk a játékokról beszélni. Ja. És... így azzal így el voltak. Ja, de ebbe belegondolva a 36 óra ugye olyan 8-10 órát dolgozol, akkor utána hazamész, otthon is csinálsz mondjuk egy olyan 6-8 órát, ilyen házi munka, meg egyéb dolgok, kicsit akkor szórakoznám még 8 órát, és akkor már hol tartunk? Ez már a harmadik 8 óra, az 24 óra, már 24 óránál csak tartunk, és akkor még lenne 8 órát pihenni. És akkor az milyen király lenne már? Szerintem abszolút adná. 32. Akkor 10 órát pihenni. Csak maradék négyben megtanulhatnám matekot. Ja. De nem, bocs, én 8-10 órát mondtam munkára. Helyesbíték. Értem, akkor a második kör után, mint a harmadik kör után csak 2 órát marad aludni. Ajaj. Na jó, ki mivel játszott most már tényleg? Amit matek óráról kezdünk el beszélni, az már a vég. Na, mesélj, hogy tetszett? Streamálni, nagyon sok, egy ilyen negyed óra szenvedés után sikerült elkezdenem streamálni, és az elején ugye szokásosan, ilyen, tehát nulláról kezdtem a játékot, azért is jöttem rá akkor, hogy ilyen hosszú töltőképernyők vannak, amiket az XSplit nem bír, mert hogy még nem játszottam a játékkal, úgyhogy elindítottam végre. És jobb is ugyanilyen hosszú töltőképernyői lesznek. Nem, a legelső, a játékindításkor extra hosszú, az meg kell generálni az egészet. Nem tűnt fel egyébként, mert kezdtem egy új játékot, ezt majd mindjárt elmesélem, hogy ugye az elején el voltam a streambe, egy másfél-két órát streamelgettem, akkor úgy szedtem dolgokat, meg ismerkedtem mindenfélével, meg amiket a kommentelők mondtak, azokat kipróbálgattam, de hogy ilyen nem jutottam messzebbre, és igazából megismertem, hogy tényleg mi hogy működik, és elkezdtem utána egyedül játszani vele egy ilyen, mit tudom én, egy órát körülbelül. És azt vettem észre, hogy gyűjtöm a dolgokat, meg volt már a Sea Glider, meg pont kezdtem volna a bázist építeni a víz alatt valahol, és azt vettem észre, hogy ilyen eszeveszett sebességgel kezd el elúszni az a kis felső dolog, de hogy ilyen nagyon messze, és úgy voltam vele, hogy nem volt még se bázisom, se semmi komolyabb dolgom, és egyszerűen annyira messze ment el, hogy már csak ilyen 150 méteres víz volt alatta, és olyan messzire kellett elmenni, akármilyen normális nyersanyagért, tehát mondjuk ilyen felszínen találtam mondjuk gombáért, vagy halakért, ilyen egyszerű halakért, hogy nem bírták az energiák, meg a kaja készleteim, úgyhogy elkezdtem egy ügyet, és úgy gondoltam, hogy akkor inkább az elején ráfekszem arra, hogy... De ez mi? Ez elmegy onnan? Vagy aha, igen, elkezd elsodródik. Ez egy ilyen soft enrage a játékban, tehát hogy rá vagy de kényszerítve, nagyon... hogy egy idő után csinálj valami saját stabil, állandó lakhelyet, mert különben ez elúszik a retekbe, és egy végig idő után mikor, kiúszik mikor kezd el elúszni? Nekem folyamatosan a legelejétől. Nem a legelejétől, én azt vettem észre, hogy egy másfél órát egy helyben van, tehát egy kis ideig biztos, mert a direkt úgy attól vettem észre először, hogy elkezdett mozogni, hogy a lerakott csesztjeim egy ilyen 10 méterrel arrébb voltak ahelyett, és nem értettem, hogy csak én tudom tologatni, akkor hogy mentek arrébb a csesztek, és utána vettem észre, hogy amikor visszaúztam a hajóhoz, nem voltak látótávolságon belül a csesztjeim, tehát elveszett mindenem gyakorlatilag, ami nem a hajón vagy rajtam volt, és egyszerűen nem találtam meg olyan messzire elsodrolt egy ilyen negyed órás intervallum alatt. Szóval ezért problémás a dolog, mert hogyha nem vagy felkészül... Az a helyzet, hogy nekem van egy 3 óra 16 perces streamem, és neked nem ment, illetve egy 3 óra 34 perces streamem, ugyanazon a mappen, és egy fél centit nem mozdult arrébb. Akkor ez lehet amúgy, hogy valami random dolog. Ott vagy. Vannak a ládák fölött, ott van ugyanannál a kis sziklás résznél, még mindig ugye, tehát hogy olyannyira, tehát azért ne szívassatok engem ezzel, mert hogy a nézők folyamatosan rágják a fülemet az, azzal kapcsolatban, hogy építsek végre a bázisomba egy nyomvat helyzetjelzőt, hogy megtaláljam a bázisomat. És hogy azért ignorálom, mert hogy a kishajó alapján találom meg mindig a bázisomat, mert hogy ahhoz képest tudom, hogy hol van. Az úgy problémás, ha elúszik. És az egyszer csak elúszik. Akkor keresgélhetsz. Pont ezen gondolkodtam, mert belenéztem a streametbe valamikor, hogy haladsz, meg hogy valami insightot nyerjek azért, hogy tényleg miket kéne csinálni, hogyha fejlettebb részeken vagyok. És ott láttam, hogy tényleg te csak úgy mindent ahhoz viszonyítasz, és nekem például egy 2,5 óra játékidő után már simán elhúzott a viharba. Úgyhogy... Óránál járok lassacskán, és az ott lehet, egy 4 centit nem mozdult arra. És így néztem, hogy tudom-e tologatni, vagy valami, hogy miért mozog, de ugye nem tudod az emberrel eltolni, és hogy egyszerűen olyan sebességgel kezdett el az enyém mozogni, hogy minden 10 perc vagy 5 percben, amikor visszatértem, akkor már teljesen más terület volt alattam, amit nem ismertem. Nem tudom, lehet, hogy ezt valami előidézi, de az biztos, hogy mozog. Elkezd mozogni. Ezt olyannyira tudom, hogy a készítőknek a Trello oldalán is egy kiírt projekt volt, hogy a kezdő bázis az így szép lassan kiúszik. Mert hát ugye ott végtelen mennyiségű áram van, meg minden, úgyhogy azt egy idő után ki akarják vonni a képletből. Ja, de tehát igazából elkezdően gyorsan elúszni. Most azt nem tudom, hogy neked miért nem mozdult el, lehet, hogy így lehorgonyoztad, vagy valami. Marad. De egyébként voltak már ilyen izgalmas dolgok. Volt egy cucc, amit én megjavítottam az elején, abszolút nem tudom, hogy mit csinált. A kraftoló doboz melletti doboz. Igen, azt én sem tudom, mit csinál. Az vert fejbe az elején. Megjavítottam ugye, hogy meg kell azt javítani, és akkor írt rám az egyik ismerősöm, aki szintén játszik a játékkal, hogy most elméletileg egy hivatalosan elismert bug alapján azt a cuccot nem lehet megjavítani a játékban egy jelenlegi állapotában, hogy meg jól volt, azt meghengesztettem. Erre lehet, hogy csak nem update-enem a játékot, nem tudom, de így nem nagyon akad ki semmitől. Hát te valami Omega verzióval jártál akkor, hogy nem tudom, de... Én nem tudom, engem tisztel a játék. Nem, te kérdez. Ne szórakozzál, hova úszik az a vacok? De egyébként jó, lehet, hogy most ennek örömére lemegyek, azt csinálok egy helyzetjelzőt. Nem egy drága dolog. Egyébként higgy nekem, a helyzetjelző az kincset ér, hogyha szeretnéd viszont látni a bázisaidat úgy belátható időn belül, mert amikor így elkezdesz mélyebbre menni, és így kicsit új területeket is felfedezel, és még nem tudod fejből így az egész térképet, akkor el fogsz veszni, mint a rohadt. Nekem is az első bázis, most még a felső hajóm a helyén van az új mepem, és az első bázisom ilyen 120 méter mélység környékén van, és mire találtam 120, tehát egy 100 alatti területet, mindenképp oda akartam rakni a hajót, addigra legalább egy 2,5-3 percet kellett úsznom, úgyhogy helyzetjelző nélkül nem tudom, hogy találnám azt meg. Ja, hát meg nekem utána voltak olyan projektjeim régebben, hogy van egy ilyen víz alatti barlang, ahol ilyen óriás gombák vannak. A gombás, aha, meg van egy sziget. Oda egy bázist, de nem azok a gombák, amik így kint nőnek, ilyen hosszú száras gombák, hanem ilyen nagy rózsaszín gombák. Ilyen rózsaszín lila, igen. Lilás rózsaszín. És ott már vannak vicces dolgok. Egy nagyon egyszerű kérdés, hol lehet gyémántot találni? Nagyon mélyen. Nagyon mélyen. Tehát mert ilyen 400-500 méter mélyen. Egyébként ez ilyen tipikus, igazán jól működő játékmechanika. Tipikus, igazán jól működő játékmechanika, hogy a kis hajó az olyan 250 métertől sír, azt hiszem, hogy túl mélyen van. A nagy hajó azt hiszem 400 métertől sír, 500 méterre megtelik vízzel és összeroppan. Talán. Szabad tüdővel meg leúsztam 5-30-ig, úgyhogy igazából nem vettem észre a dolgot. Igen, ez a része még nincsen rendesen implementálva. Négy. Ez a része még nincsen rendesen kidolgozva. De amúgy a hajókat lehet majd, vagy már lehet upgrade-elni, hogy a nyomásbírása az úgy nagyobb legyen. A úgy nagyot is. A bázisnak nincsen nyomásbírása. A bázisnak van egy értéke. Van egy burkolati integritás. Akkor van ez a, nem tudom, strukturális érték, vagy nem tudom mi, és minél mélyebben vagy, ez annál gyorsabban fogy. Igen, és azt hiszem a következő patchben, vagy az utána lévőben be akarják már rakni, hogy a lények azok úgy támadják meg a bázist, és akkor úgy eléggé figyelni kell majd arra, hogy így a burkolati integritás az úgy oké legyen. A másik dolog, amit viszont még nem tudok, hogy a lényeket mivel fogod távol tartani, mert jelenleg ugye nincsenek fegyverek. Nincsen aha. semmilyen fegyver nem a játékban. Nincs fegyver, nincs. Egy a fegyvered kés van. A kés is csak egy fenyegetőző eszköz. Igen, a késsel a kis sneciket tudod levagdosni. Igen. Azok egyébként rohadt agresszívok, tehát így hirtelen így sérülsz, és így nem tudod, hogy mitől. Mert és akkor is, nagy hogy nincs sérülsz, a akkor is tiszta vörös a képen, és beparázol, hogy most igen. megeszik valami nagy dolog. És de van egy ilyen stázis fegyver, és akkor azzal le tudsz bénítani mindent, amit eltalálsz egy ilyen elég korrekt méretű ja, körben. Azzal mondjuk meg tudod védeni magadat, de úgy tudom, hogy nem akarnak gyilkos fegyvert rakni a játékban, nem tényleg arról szól, hát hogy ez pedig akarjanak. És... ha belerakták azt a halat, amelyik védi a hajót, akkor kezdjenek el akarni valami milyen, halát. Milyen hal védi a hajót? Én még nem úsztam el arra, nincs Radiation Suit-om. Egy izé védi. Egy... minek hívják azt a dögöt? Most melyikre gondolsz? Ezt most én sem vágom. Nagy vörös karmai vannak az arcából kifele. Ja, a Reaper Leviathan? Reaper Leviathan. És de az nem védi a hajót, az, ja, hogy a nagy hajót. Nem mindegy, hogy védi nagy, a hajót, nagy, ott a van. Nagy űrhajót. A nagy űrhajót. Jézusom, hogy néz. Az basszus, az akkora para. Az hogy kerülött ki? Az a cucc, az a cucc, kész. Konkrétan nagyobb, mint a legnagyobb tengelyalattjáró, tehát hosszabb. És így a kis tengelyalattjáróval így rohangálsz, és így egybe elkapja, és így elkezdi rázni. És így ülsz a kis tengelyalattjáró, vagy... I'm a dead man! Ja, szóval azért nagyon para, képzeljétek el, úszkáltam a vízben, csendesen, kavicsokat gyűjtögettem a talajról, szkenneltem a szkennelni valót. Nyilvánvalóan egyébként a játéknak vannak elvei, úgyhogy az érdekes beszkennelni valókat nem hagyta beszkennelni. Tehát, hogy így, tessék, itt van egy scanner room fragment. Ó, scanner room fragment! Rátartom a kis szkenneremet, és így meg se jelenik a kör, hogy be tudja szkennelni. Oh. Jó, klikket, nem történik semmi. Nem is akartam beszkennelni. Mindig ilyen keszkennerú, adjuk már, jó lesz ez így, megyünk tovább. Az egyébként tudjátok, mit csinál? Az egy, az igen, egy ilyen kis drónok, kamerás drónokat, ha itt bemész, akkor így egyrészt kijelzi így a környezetedet, meg a nyersanyagokat, de még bugos, meg nincs benne normálisan minden. Nem jelzik így. De a lényeg az, hogy ha lerakod valahova, akkor azzal úgy a környezetedet frankon fel tudod majd térképezni relatíve biztonságosan. Tehát erre lesz egy, majd jó. Szóval így kotorgattam éppen össze a kis kavicsaimat, gyémántot kerestem, semmilyen nagyon effektív. Egyszer csak tettem egy ilyen nagyon random oldalra, ilyen tudjátok, olyan, mint egy rugnál egyet a vízen oldalra, hogy egyik irányba ellendülj. Valami őszintén nem is tudom, hogy miért. Tehát csak így toltam egy ilyet. Ezt így megfordult, és így a vállam mellett úszott el a Leviatán. Tudod, így éppen megevett volna, amikor elrúgta magam, de hogy nem is a hangját se ismerem föl, nem az volt, hogy felismertem. Amikor elrúgtam magamat, akkor éreztem, hogy, mert akkor hallottam, hogy így van ott valami, és ezt így odafordult, és így ott úszik a Leviat, és így, akkor megyünk! Értem én a célzást, innen nem kell gyémát. Hú, szóval hát amikor én először találkoztam a Leviatánnal, majd beszartam. Tehát nekem is valami hasonló élményem volt, így hallom, hogy valami kúrjongat a távolba, de ilyen nagyon félelmetes hangja van. Tehát így azt szerintem neked is hallanod kellett, hogy így ordít valami. A kúrjonga, vízelsz, hagykú, messze van. Igen, azt hiszed, hogy messze van. És egyébként bejutott már valamelyik őtök a nagy hajóba? Én be bejártam. Az menőhely? Aha. Találtam a bejáratod. Így elmentem oda kis hajóval, így beakadtam így két vaslemez között. Kimentem kis hajóval. Ja, meg oda elvileg be is lehet menni és megjavítani a reaktort, és akkor nem kell majd sugárvédő ruhához. Igen, épp most robban fel. Illetve be lehet szkennelni onnan azt a helységet, amelyikbe be tudsz dokkolni a kis hajóval a bázisodon, a Moonbase helységet, így az alján ilyen, az alján ugye van egy bejárat, és akkor ott be lehet dokkolni a kishajót, az elméletek tölti is a kishajót. Azt tölti. Tök jó, ha végre nem kell elemeket cserélgetni. Hihetetlen. Miért kell elemeket cserélgetni? Hogy mindenbe kell non-stop elemeket cserélni. Gyakorlatilag amióta van bármi, ami elektromossággal működik, csak a kumulátor. Ja, a kishajó, mint tengelyalattjáró. Ja, igen. Hát van a kis Seaglide-od. Abban is igen. Elemet kell cserélgetni. Ha mindenbe kell, az elemlámpától kezdve mindenbe kell. Az elemlámpában is, csak ezt nem használom. Hála, nem is az lenne még nagyon szép. Még a Veldelbe is kell. A legnagyobb vágyam egy automatizátor rendszer, hogy elemeket gyártson nekem. Én építek neki farmot, én építek neki mindent, ami kell, de hogyha nekem kell mindent összevadászgatnom kézzel, lesz elem újra töltő, ez biztos. Tehát azt a bázisodra beépíted, berakod az üres elemeket, és akkor az egy idő után újra töltő. Nem, és 300 elemmel való, az a viszed kipakolod aztán. Az utolsó streamben egyébként volt egy ilyen elképesztő, nem is tudom mit csináltam, éppen ruhát kraftolgattam, meg nézegettem, hogy mit kraftoljak, ugye a hajó kraftoló cuccot is megcsináltam, meg ilyeneket, és valamiért 4 darab elememből csináltam 2 darab ilyen azt a lapot, nem cellát, hanem azt a lapot, ami kell a radioaktív védőruhához. De hogy már nem kellett semmihez. És úgy állok, hogy az 4 remek elem volt. Mindegyik tele volt. Azokat tele voltak azok az elemek. Miért? Illetve a másik, hogy most beraktam a bázisomra egy víztisztítót. Az jó. Csendben fabrikálja nekem a vizet meg a sót. Az király. 4-5 darab napelem 100 méteres mélységben már nem nagyon elég neki. Nem. Az gáz. És mi bioreaktor akkor a legjobb lehetőség? Hát meg van atomreaktor is. Nem tudom, hogy ezek működnek-e. Találtam meg. Bioreaktorhoz kell anyag, az a baj. Igen, ahhoz kell ilyen sás. Vagy ilyen de nem csak sás kell hozzá, hanem másik. Már igen, kétféle dolog kell. A creepvine dolog kell hozzá, meg még valami. A sás szedni az nem a világ. Egyébként nekem sikerült pont olyan helyre telepítenem a bázist, úgyhogy abszolút nem vettem észre. Hogy felőlem azóta is oda spanolhatott az a cucc, akkor se tudtam megmondani. Ilyen 20 méterre van egy olyan gombás barlangnak a bejáratától. Na, az jó. Az menő. Szok az ajt, és így lemegyek. És azt hittem arra a gombás barlangra, hogy az a láva barlang, mert hogy láva van, meg barlang, érted? Tehát, hogy itt van láva, ilyen láva kitörések, meg ilyenek. És bemászkáltam azokba a láva kitörésekbe, mert ugye azok ilyen ritmusba törnek ki. Tehát, hogy így kitörnek, és akkor abba hagyják. És akkor van ilyen pár másodpercet, hogy bemenj az kotorjával, amit magadnak. És azt hittem, hogy majd ott lesz a gyémánt, mert mennyire átfúzatú logikus lenne majd, ha ott lenne egy gyémánt. És így bemásztam, és így kipattintom a kis követ, és így, hát az aranyért is nagyon megértem beúszni egy lábatorkolatba, és az életemet kockáztatni, hogy ezt kivigyem. Na mindegy, megnézem, mi van a következőben. A következő meg dobott van, nem tudom, lítiumot, és így, ezeket kit is le tudom szedni, miről beszélsz? Házam körül vannak ilyenek. Na mindegy, ez egy ilyen, de nagyon-nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik az játék. Igen, még olyan dolgok jönnek, tehát így lesz még a Reaper Leviathannál is 2 nagyobb dög. És ezek mit csinálnak, meg mit védenek? Hát azt mondják, hogy az egyik az barátságos lesz. Nem tudom, az a trailerét láttátok a játéknak, amikor az a srác így leesik, és akkor a végén ott jön az a baromi nagy dögöt mögötte. Így elúszlak a kis halak, az így pillázik, és akkor egy ilyen oltári nagy bestia mögötte. Na, az fog bekerülni még. Meg lesz egy Sea Emperor Leviathan, meg egy Sea Dragon Leviathan, és az ezek egyik az nagyon, nagyon barátságtalan lesz. Nem, ezek így, nem random maszkálnak egyébként. Ezek így bizonyos zónákban vannak, igen. Meg lesz valami sztori is a játékban, de hát alapvetően ugye nem az lesz a lényeg, amivel eltöltöd. Most is van be sztori igazából, amennyi kell a játék elkezdéséhez. Ja, meg az lesz egy új zóna. Én nem akarok ennél több sztorit, tehát nekem ezzel feltétlenül nincs így problémám, úgymond, hogy most sztori így vagy úgy. Olyan tudok elképzelni. Viszonylag gyorsan túlteszem magamat a történet hiányán, és elkezdek farmolni mindent, amit farmolni lehet. Tehát így tényleg gyakorlatilag ebben, én nem tudom, most aztán tényleg ebben élem ki magam. Tehát, hogy mondom, ami a Minecraftban történik, meg ami ebben a játékban történne, ha lenne rá lehetőség, ez szavakból, tehát víztisztított, a boroktól 3-at csaptam le. És akkor így mondták, hogy így egy, nem kell kereskedelmi mennyiségű víz, a víztisztítóból készülő vízből egy üveg az a felét feltölti a vízigényedre. Az így tök ingyen csinálják, mármint hogy energia ára nyilván, hogy jel, és ez ott úgy elketyeg, persze. Ez tök jó, és kajára nincs valami, vagy azt akváriumba kell halni? Akváriumba halakat tenyésztesz majd. A halak, a nagy akváriumban. Csinálok majd. Én nekem most már 2 akváriumom van. Láttam. Az egyben a víztisztító halak vannak, a másikban a többi. Ez már a farmolás eleje egyébként. De biztos, hogy lesz benne komolyabb automatizációs lehetőség. Igen. Hát nem tudom, nem biztos egyáltalán. Egyáltalán nem biztos. Na mindegy, szóval, hogy nagyon Subnautica nagyon, most valahogy nagyon. Én ugye amikor először játszottam vele, akkor még egy kínos állapotban volt, tehát akkor még egyáltalán nem volt annyira jó. Nagyon kevés content volt benne akkor. Nagyon kevés, mostanra, és látja, az az igazán izgalmas, hogy amikor tudjátok, így építkezel, játszok, ilyesmi, akkor így felugrálnak az utalások arra, hogy mi lesz. Tehát amikor így találok egyszer csak egy atomreaktor fragmentet, és így állok, hogy van a játékban reaktor? Tudod, és így, wow! Nem baj, hogy csak egy van belőle, és soha többet nem lesz még egy, de hogy van rá lehetőség. Ja, meg megtaláltad az unobtainiumot. Azt így beszokták tenni, amit így nem találsz meg sose, vagy nem tudod megcsinálni, de valami lesz belőle egyszer, valamikor elkészül a játék. A tengelatjárónak megvan már elméletileg a vezetőfülkéje. Az is modulokból épül össze amúgy? Nem, az úgy van, hogy kettő vagy három fajta ilyen modul együttest kell így összeszedegetned. Tehát az tehát darabokból rakod 9 össze. Vagy 12 darab ilyen fragment összesen különböző modulokból, és utána kezdhetsz farmolni, vagy már összefarmoltad a tenger alatt járóra valót, ami ugyancsak egy jó móka, de nagyjából az a tenger alatt járó az egyik legnagyobb egy projekt. Egy bázis, nem? Hát az egy mozgó bázis, igen. És jelenleg... Egy bázis. Jelenleg csak te tudod tönkretenni, hogyha túl mélyre mész vele, és így összetöröd. De az is egyébként para. Egy fokkal kevésbé mély, mint ahogy tetted. Hogy én úgy hallottam ismerőstől lehet, hogy rosszul, hogy ilyen nem tudom, 900 méteres mélységig lemerült. Wow. Nyilván nem tenger alatt járóval, mert az nem bírja ki, azt fennhagyta 250 méteren. Nem, hanem csupaszon. Hanem így felcsapott pár izét, felcsapott pár. Te rakja az össze sok, igen. Egyébként azért ilyen 400-430 méter mélységből onnan jöttem föl. Tehát, hogy onnan ténylegesen sikerült is. Az 500 fölött ott nem indultam el időben. Tehát, hogy keresgéltem, nézelődtem. Aztán így, amikor így rájöttem, nem tudom, volt 30% oxigén, és akkor így... Ups. 15. És akkor ilyen, hát ez nem fog menni. Mennyi tucat vesztesz el egyébként, ha meghalsz? Egy pár, nem olyan durva, nem büntet. Abszolút nem, büntet nem értem, a hogy egyébként. Nem, egy-két cuccot így random kivesz, de nem büntet olyan brutálisan a játék. Én azt vettem észre, én a három halálomból eddig azt vettem észre, hogy minél messzebb vagy a bázistól, annál többet veszel. Tehát amikor a bázison haltam éhen, akkor semmit nem vesztettem el. Amikor a bázis alatt úszkálva, akkor talán én egy cuccot, és amikor messzebb, akkor egy párat. Igen, akkor van szívás, ha mondjuk ott hagyod lenne a mélyben valamelyik tenger alatt járódat, és akkor valahogy vissza kell menni érte. És volt már nekem olyan, hogy így a nagy tenger alatt járom, így léket kapott valahol egy 300 méter mélyen, így lesüllyedt ráadásul, és egy tök para volt, mert így tényleg így ömlik be a víz, azt nem tudom, láttátok-e, hogy milyen. Tehát ténylegesen egy ilyen komplet hát tenger alatt járó süllyedés van. Meg először, igen, megborulhat oldalra. Igen, meg megszólalnak a szirénák, akkor így lehet trükközni azzal, hogy így bezárod a zsilipkapukat, és akkor lelassítod a víz terjedését, hogyha ott nincs abban a szobában lég. Tehát így tényleg nagyon jól megcsinálták ezt a részt, de ha viszont ott meghalsz, és nem tudod megjavítani a tenger alatt járod, hogy így kiszivattyúzzod a vizet, és fölmenni velem, hogyha még van arra elem, akkor az ott leragad, amíg te ott meg nem szereled valahogy. És hát, hogyha nagyon mélyen ragad, akkor az valószínűleg egy új tenger alatt járó lesz. Nagy tenger alatt járóra mennyire lehet építeni amúgy? Lehet elég sok cuccot tenni. Rá. Tehát helyi tudom, hogy ilyen falakon. Ládákat, meg ilyeneket lehet. Ja, meg én ilyen fabrikátort is mindig teszek bele, mert az jó. Csak hát az fogyasztja az aksiát. De mondjuk a tetejére lehet napelemeket, vagy... Jelenleg nem, de arra is akarnak majd kitalálni valamit, hogy ilyen utántölthető legyen az aksi a tenger alatt járónak, mert jelenleg az úgy eléggé nagy szívás, hogy ténylegesen nem csinálsz egy idő után mást a játékban, mint farmolod az energiacellákat a tenger alatt járódba. Én már technikailag ezt csinálom, már amióta Seaglide-on van, tehát, hogy, és már így leszoktam arra, hogy minden két métert azzal ússzak, és ilyen, tudjátok, amikor így visszaemléksz, hogy úristen, mennyire kínosan lassú ez az úszás. És egyébként meg milyen gyors, és csináld a dolgokat, úgyhogy, ja. Hú, meg ezeket a zónákat felfedezni, az is iszonyat nagy poén. Tehát így emlékszem, amikor legelőször mentem be most az új ilyen nagy gombás régióba, és akkor most így berakták ezeket az óriás férgeket, ami így random valamelyik gombából így kijön és elkap. Hát attól is egy szívroham kerülgetett után. Ez a barlang, nem? Ez a barlang gomba. A gombás barlang. Ja, ott találkoztam a féreggel, de az a vicces egyébként, hogy... Én azt vettem észre, hogy a Subnautikában a legtöbb állat, hogyha ténylegesen nem állsz a szája elé, akkor itt békén hagy. Igen. A pici snecik, akik elég nagy... Na mindegy. Igen. oda jönnek megharabdálni. A fémtolvajok, hogyha esetleg a közelébe szokasítnak, akkor ők esetleg, illetve hát nyilván a Leviatán, de a többi az így konkrétan be kell állni a szájába. Ha nem állsz be a szájába, akkor ilyen, én például találkoztam azzal a féregszerű dologgal, úszkál így mindenfelé, így elé álltam, és akkor így meghajó, megharaplak. Tudod, ilyen, a tenger réve, akkor megharaplak, és aztán így úszkál tovább. Nem értem. De azt tudom, hogy még ezeknek is a mesterséges intelligenciáját kicsit felfogják, még okosítani, meg Igen, helyre valamikor rakják. néha így mennek azok a bálnaszerű dolgok, és így tolják a fejüket a falba. Ja, azok a... Hogy is hívják azokat? Milyen... Nem tudom, de mindig akkor sikerül kidobniuk a petéiket, amikor ott vagyok mellettük. Mert azzal támadnak. Ja, hogy ez a támadásuk? De egyébként... Én azt hittem, hogy azok ilyen kis jó arcok el vannak, és akkor néha így ledobálják. Azok jó arcok el vannak, de azok nem bántanak. Mérget nyomnak az arcomban. Ja, de várjál, te összekevered a mérgező mondom. Tengeri tehénnel, meg vannak azok az óriás medúzák, amik csak úgy úszkálnak, és semmit óriás nem csinálnak. Medú... Ja, medúzá, valaki, hogy az óriás medúzátból valahogy ki lehet provokálni bármi reakció? Semmit. Állítólag a Reaper leveljetán az levadásza őket, de egyébként most semmi funkciójuk nincsen, csak az, hogy ott vannak és nagyok, meg néha így ilyen bálna hangot adnak. De elvileg majd lesz valami funkciójuk. Építettem egy bázist egyébként ilyen 100 méter mélység környékére, és csináltam rá 3 ablakot, és ilyen állok, hogy így, na ezeket minek? Tehát, hogy így nézzük, és így... Nézzétek, fekete! Ez ott még nem ilyen állandóan non-stop fekete, tehát nappal még valamennyi fény így leér. De itt jártam, és így ott egy kő. Tehát így ennyit lehet kérdezni. Viszont azon gondolkozom, hogy napelemet, ha teszel egy bázis elemre, akkor az ellát árammal minden, ami érintkezik. Tehát, hogyha építek egy tornyot fel magasabb vizekbe, és oda teszek egy halom napelemet, akkor az segíthet. Ellátja. Ennyi? Ellátja, igen. Az a kérdés, hogy ez technikailag elbírja-e a dolog. Mármint, hogy mi hát bírná? Hát az, hogy összeszakad-e az épület, ha elkezdem fölfele emelni. Ja, hát folyamatosan, ha erősíted a burkolat integritását ilyen, vannak ilyen elemek, alapokkal, meg ilyen erősítő elemekkel, azokkal szerintem szinten tudod tartani. De ez például egy jó technika arra, hogy egy mélyebben fekvő bázist is ellássál napelemmel. Mert hogy én most igen napelemmel látom, mert hogy ugye nem hiszek a többiben, mert hogy a bioreaktor is olyan, hogy foglalkoznom kell vele, ez nem az automatizálás, gyerekek, nem a középkorba élünk, most estünk le azzal az űrhajóval, csinálja meg helyettem. Nyilván megpróbálnám inkább úgy megoldani, hogy okosban. Igen, mert szálltam, hogy a 100 méter alatt már csak 50%-os a teljesítmény a napelemednek, az meg azért nem annyira. Hát nem, ott már nálam, én ugye még nem nagyon vagyok 100 méter alatt, nem tudom, hogy 100 méter alatt van-e egyáltalán napelem, de hogy nem, már nem, azt hiszem, ott egy idő után nem hatékony. Körülbelül, de ja, az már nem. Szignifikánsan esik egyszerűen a napelem. Solar panel. Van rá egy ilyen kis táblázat. Meg nem tudom, hogy mennyire mélyre mentetek le, meg milyen zónákat néztetek meg, de én úgy vagyok vele, hogy vannak helyek, főleg így ezeket a lávásabb részeket, meg ezeket a nagyon sötét helyeket. Olyan para, tehát igen. Nincs ott semmi akár, tehát még nincs kész a hely, nincs ott semmi, de olyan para a hangulata az egésznek, hogy az félelmetes. Tehát itt egy horrorjáték. Úgy néz ki egyébként a napelem, hogy 100%-ot azt 0 méteren adja, nyilván. Surprise. Az egy unitot ad majdnem 4 másodpercenként. Igen. Ami azért nem annyira rossz. És 98 méteren 60%-nál tart, ami igazából azt jelenti, hogy már 51 század másodperc, ugye egy unit gyakorlatilag. A 123 méteren 50%, 224 méteren meg már 10. Tehát, hogy ott már 41 másodperc. Itt azért elég komoly mennyiséget nyer az ember, hogyha a víz tetején létre tud hozni egy ilyen kis lebegő, kis platformot, ami gyárt ilyen, mint olyan rajta van egy hatalmas mennyiségű napelem, és azt vagy leköti a víz alatti bázisába. Ja, csak hogyha berakják, hogy a lények ezt be tudják majd támadni, és agresszívan támadják, akkor ezt valahogy meg kell védeni, ezt a komplexumot, és az meg egy másik kihívás lesz. Mivel fegyvert nem akarnak berakni, azért elképesztően könnyű lesz megvédeni a bázisunk. Hát vagy valamit kell. De várjál, valami ágyuk nincsenek? Mert nem, hogy valami Canon, ilyen szkennelni való dolgot már valami Canonra hát én is találtam. Canont. Aha, tehát lehet, hogy építeni tudsz majd ágyút, ami megvédi a bázisod neked. Hát valamit biztos be kell rakni, az úgy nem állapot, ha csak ugyanegy Reaper leváljátad és bekopogtad. Nincsenek amúgy valami kábel helyetti dolog, amivel le tudnád vezetni az energiát? Tehát van, csak mondjuk bázis-chamberekkel? Vannak ilyen rudak, Ilyen energiarudak, igen, és nekem azzal még el lehet nincsen meg vezetni. egyébként, tehát hogy nekem még nem áll rendelkezésemre. Ja, hogy azt is fel kell fedezni. De hogy ilyen rútszerű dolgok vannak, és akkor ők egy adott területen így vezetik az áramot a vízben, ami egyébként elég jól hangzik, és... De akkor az úgy Physics. Lehet amúgy, mármint, hogy akkor le tudod vinni is egész könnyen napelemet, nem kell felépíteni ilyen tornyokat. Hát, de mivel nincs meg ezért... Ha megtalál. Ezért felépítek majd tornyokat, jó? Ja. Tudod, mi van? Titániumom, az elég sok, úgyhogy akkor majd abból megoldom. Hat egy ilyen izé, egy szobához, úgyhogy... Ha így akar játszani, így játszunk. Nekem jó. Meg azért annyira mondjuk nincs. Csinálok egy hatalmas tornyot fel a felszínig, és végig akváriumot bele. Az flash egyébként. Összeszólod kötni az akváriumokat? Vagy az igen, csak két szint? Emeletenként. Egymás felé rakott akváriumok, azok automatikusan egy akváriumot. Tehát, hogyha egymás felé raksz két termet, amiket összeköt. Igen, kettővel láttam, ez akármennyivel működik? Hát, igen. Akármennyivel. Az király mondjuk. És akkor így felúszhatsz. Olyan, igen. Mintha... Lift. Ne, olyan, mintha kint lennél, csak bent vagy. Ez de mennyire menő. Ja, és csak nem esz meg semmi, tehát... Nem, a saját halaid nem esznek meg. Ez tök... Várjál, és akkor be tudsz... Ja, nem tudsz elfogni nagyobb halakat. Az de miért? El lehet csinálni fogni nagy a tojásaikat. Tényleg, és akkor csinálsz nagy akváriumokat, és berakod a nagy állatokat. Olyan videót láttam már, hogy a srác konkrétan bebörtönzött egy Reaper Leviathan. Tehát így fogta a kis... Körbeépítette, vagy mi? Körbeépítette, meg egy kicsit a terraformálóval szórakozott, hogy így bekerítse, és akkor ott így csinált egy bázist, és akkor ilyen panoráma ablakok, és ott úszkált neki a Reaper Leviathan, és ráadásul ezt ilyen több száz méter mélyen oldotta meg, nem tudom, hogy csinálta, de hát így elég beteg. De tehát így a végén szerintem már ilyen achievementekre fognak menni az emberek, hogy így Reaper Leviathan farm, meg ilyesmi, tehát azért az úgy elég kemény. Rákerestem. Mire? Erre? Ahogy be van zárva. Reaper Leviathan cage, vagy prison. Átlóg az ablakon a karma. Igen, az még nem tökéletes, tehát hogyha ott van a bázis közelében, meg a nagy tenger alatt járóból is ki tud téged ragadozni a dög, hogyha... Jó, ez nem olyan vicc. De csávó egyébként, mi ez a toronyvával? Ja, hogy belefúrta, aha. Ja, befúrta a talaj alá több száz méter mélyre, tehát volt szabad ideje, az a lényeg. Aha. Hát ezt megküldte terraformálóval javában. Igen. Ja, most általában a terraformálót azt lehet ki akarják venni egyébként. Miért egyébként? Mármint, hogy ez nem tudom. Olyan rossz dolog. Not cool, dude. Kicsit leragadtunk a Subnautikával. Igen. Szerintem el voltunk vele, mint a befő. Az abszolút egyértelmű, ugyanis mindannyian ezt játsszuk. Tehát ez ilyen sejthető volt, ugye, hogy ez lesz a... Viszont Vikit mindenképp még meg fogom interjúvolni, ha lesz megint. Igen, most egy jövő héten folytatódik az elképesztő Subnautica parting. Addigra összerakjuk ezeket a tornyokat, meg egyéb dolgokat. Én annyira kíváncsi vagyok, hogy ő hogy reagálta le, amikor mondjuk először összefut egy Reaper Leviathan. Hát nem hiszem, hogy még összefutott vele egyébként, de ez meg én sem. Komoly meló, hogy összefuss vele, tehát azért nincs minden sarkon belőle. Egy. Tehát nekem egyébként... a Radiation Detected egy elég riasztó felirat, hogyha még nincs szútom hozzá. Hát de nem csak ott van, én nem csak ott találkoztam vele. Akkor az nem csak a hajónál lehet? Nem, máshol van is vannak. Van a hajónál is, máshol is vannak, de egyébként ezek... Azt hiszem, most jelenleg úgy működik, hogy ha elmész egy bizonyos régióba, akkor ott akkor spawnolnak az oda tartozó állatok, és akkor azok utána úgy mennek, amerre sodorja őket a víz. Na most nekem volt olyan, hogy elmentem a hajóhoz, a kis tenger alatt járóba, és akkor látom, hogy Reaper Leviathan, megyek gyorsan vissza, és akkor így építgettem a bázisomat, járok jobbra-balra, és egyszer csak ott a bázisomnál kezdem hallani, hogy ott kurjongat a távolban. Mondom, mi az Isten keres ez itt? Hát ez nem itt volt. És ezek elúszhatnak a bázisodik, és hogyha tényleg igaz az, hogy agresszívabbak lesznek, akkor el is fognak úszni a bázisodik, szóval... De nem is az a baj, hogy elúszik odáig, hanem hogyha szétrombolja az... Tehát, hogy egy ekkora állat valószínűleg komoly sérülést tud okozni a bázisnak. Ja, és akkor vicces lesz így a rászba, meg ezekben a játékokban, ugye az oroszok, meg az egyéb emberkék cseszik szét, amit felépítettél, itt meg majd a halak, igen. Melyik a jó? Lazacnak becézem a Reaper Leviathant, és így nagy sikere van a cseten, és akkor így írják, hogy hát az alazac jól elkapott. És igen, tenger alatt járó stúl. Igen. És kirászt, szétrászta, úgyhogy egy kis tenger alatt járómat már tönkre is tette, úgyhogy kraftolhattam újat. Ezek mennyire drágák amúgy? Nem annyira részesen. Az elején még izgalmasabb összeszedni, főleg ha nem vágod, hogy miből áll össze, meg hol vannak az összetevői, de utána már relatíve gyorsabban meg lehet csinálni. Várját, kell hozzá egy titánium rúd, ami ugye viszonylag hamar elkezdheted kraftolni, ez egyáltalán nem egy nagyon vészes. Kell egy olyan rúd, kell hozzá egy nagyobb akkumulátor, ami két elemből, meg még valamiből áll. Az sem nagyon-nagyon vészes. Kell hozzá még... mi kell még hozzá? Ez a sárga lötty, amit a sárga bogyókból csinálsz. Igen. Igen. Valami négy dologból kell, és egyáltalán nem drága. Tehát, hogy inkább az összeszedése a cuccnak. Én lehet, hogy kicsit jobban megnyögtem a magának a kraftoló helynek az elkészítését, mint azt, hogy azt, hogy megcsináljam a hajót. Mármint azt melyiken kraftolod? Ahogy is recept. Szenzós vehicle day-ben? Ilyen kis úszógumikon így áll, így a kis négy éve, és az a nagyon király benne, hogy ugyanazzal a gombbal szeded össze, néha, mint amelyikkel felszállsz rá. Tehát, hogyha egy picit így rossz ritmusban kattintasz rá, vagy úgy dönt a játék, hogy mi lenne, hogyha nem csinálnád. Egyébként akkor korábbi, így fog, úszik vele. Korábbi verziókban nem volt rá külön gomb, hogy felszálljál rá, hanem neked kellett valahogy felszállni rá, és így billeg jobbra-balra, és így leesen róla. Igen, mint a Kejfej Jancsi kb. Úgy billeg. És állandóan így felszálltál nagy rendszer, és le is estél róla írtál. És az volt egy nagy challenge, hogy így rajta maradj, és lekraftold a hajódat, aztán hagytad ott a fenébe az egészet. Vagy amikor legyártottam az első küklopszomat, és akkor mondom, hogy de király végre, és akkor még a sekély vízbe volt ez elhelyezve ez a platform, az meg frankon megfenek lett. Úristen, lehet, hogy így a levegőben építi ugye ez a platforma ilyen autentikus kis drónokkal, vagy nem tudom mikkel, ilyen kis rotorjaik vannak. Ilyen kis levegő cuccokkal. A levegőben építi, és onnan esik le. És annyira el tudom képzelni, hogy így leesik, és tudod, még csak el sem merül teljesen. Így belecsobban, és így elfordul így oldalra így a hajón, és így oh, ne már! Tervezési csúcs. Igen. És képzeld el, hogyha ilyenkor nincs terraformáló eszközöd, akkor mit csinálsz? Mert kézzel nem tudod kitologatni, gondolom. De nagyjából azt csinálod. Meg lehet? Valahogy meglepőd. Teljes felső teste meg arccal kitolod onnan. Jaj, ne, ez a játék annyira, most így annyira kellett játszani hozzá, hogy... Igen, nekem is. De térjünk át másra inkább. Aha. Ja. Ki mivel játszott még? Nem játszottam vele, de két nap múlva lesz Hearthstone, és most bekerültek a nerfek. Bekerültek a nerfek. Hála Istennek. Egész jó amúgy. Force-ról druida nélkül boldogabb lesz az élet szerintem. Az biztos. Mindenki azt hitte, hogy a Savage Lord fogják nerfelni, nem a Force of Nature, de ez se rossz egyébként. Alapvetően. Hát nekem ez a hetem az nagyon Hearthstone-nal dúsított lesz, úgyhogy... Hát, hogyha ha kijön, akkor nekem is, mert most egy újra nem játszottam, de vissza kell térni bele. Meg olvastam, hogy lesznek, meg lakótársam is olvasta, és mondta, hogy lesznek ilyen az elején ilyen egész jó pakszerzési lehetőségek, hogy alapvetően megkapjuk a hármat, amikor belépünk, meg lesz 5-5 questből elvileg. Igen, tehát összesen 13 paklit szerzel ingyen az új kollekcióból, és akkor erre mondták így tök viccesen, hogy ez nem pay to win már, hanem paid to win, tehát még a Blizzard fizet neked, hogy játszál a játékkal. De igazából kell is, hogy tehát egyre több ilyen catch-up mechanizmus kell a játékban, mert egyszerűen annyira sok dolog lesz, ahogy jönnek ki az új kiegészítők. Igen, tehát így nem tudom, láttad, de volt egy ilyen streamje a Blizzardnak, meg a az, nem tudom melyik emberkének. Így, Froden tényleg, volt szerintem. Igen, szerintem ő volt az, hogy így az új kártyákkal lejátszottak pár meccset. Igen, hát igen. Akkora nagy poém volt az egész, főleg amikor a jogszagot kijátszotta, tehát így ez szerintem határozottan jót fog tenni a játéknak, ráadásul ezekből videókat készíteni is iszonyat nagy poén, tehát amikor így én azt tudja, hogyha szerdán kibontok 80 valahány paklit, és nem lesz közt a jogszagon, az lesz az első, amit legyártok, az Hozier. Valószínűleg lesz elég dusztod, tehát... Mert az a kártya, az kész. Tehát, hogy így minden egyes spell után, amit az adott mérkőzésben te kijátszottál, elkasztol egy random varázslatot, úgy bármelyik varázslapból, és akkor ezt így bárkire rávarázsolja, akire lehet. Ez a játék egyre inkább e-sport. Én igen, érzem, ez, hogy ez, ez, ez a játék egyre inkább e-sport. Ezen gondolkodtam, hogy kompetitíve hogy fog működni, hogyha ilyen random dolgok vannak. Tehát, hogyha egy brandnel kiraksz egy jogszalont, akkor igazából konkrétan bármi lehet a játék kimenetele. Ez úgy fog működni, hogy a közönség ezt fogja a legjobban élvezni. Azt garantálom. Eddig is mindig a legnagyobb Hearthstone-os kombók azok pure luck. Igen, tehát, az, így van. A skill otáig tart, hogy kiraktak valami két lapot egymás után, de hogy aztán mekkora esélye van, hogy az agymás után háromszor azt tüsse, és ez legyen a vége, és így... Igen, a Hearthstone az e-sport. Igen, az de abszolút, amikor így... Abszolút e-sport, le a kalappal. Ennél e-sportabb e-sportot még nem is láttam. De ez olyan szinten fun volt, hogy én is ott... Tehát én még Hearthstone videón nem röhögtem hangosan, de ezen így tényleg elröhögtem magam. Ráadásul Bambrood volt. A Bambrood az fantasztikus volt, az ott meg fuldoklott a röhögésbe végig szinte. Tehát így, jó lesz ez, jó lesz ez. Jogszaron az kell. Apropó jogszaron, még így a Subnautica kapcsán jutott eszembe, hogy én most így elkezdtem nézegetni ezt a Cthulhu mítoszos dolgot. Nem tudom, vágjátok ez a polipartú, óriás, sárkányszárnyas, Lovecraftos cuccot, csak úgy elkezdtem így érdeklődni miatt. Részben a Subnautica kapcsán, részben meg most így a Hearthstone-os, Old God-os tematika kapcsán, mert igazándiból mind a kettő szerintem erősen merít ebből a dologból. Hát a Hearthstone az egyértelmű. Hát ugye az a WoW világa egyértelműen, tehát hogy ők az összes név hasonlít, ami ilyen témában van, meg ugye a Blizzard is elég nyilvánvalóan, amikor kezdték, akkor Lovecraft fanok voltak, úgyhogy... Meg így megnéztem ezt a Lovecraftos univerzumot, és hát a csávó az 1927-8-ban adta ki ezeket a kis mini novellákat ezekről a lényekről, vagy már-már ilyen istenekről, amik vagy vannak ilyen hatalmas nagy entitások, amik így a világunkban élnek a világunk mélyén, a tengerek mélyén, vagy azokon túl, az űr mélyén, az űrön túl, a téridő kontinuumon kívül, és így minden tőlük eredeztethető, és a hatásuk mindenhova kiterjed, és így tényleg elég durva, amit így leírt, és igazándiból így azon gondolkodtam, hogy tényleg ez így szerintem azért lett egyre népszerűbb így a popkultúrában, mert így tényleg így ez a vissza az őslevesbe. Uh-huh. Nekem ez volt a gondolatom, hogy tényleg így valami sötét, ősi dolog a tenger alján, ami ott van, ott szunnyad, és így hiába alszik, de így a befolyása az így kihat az emberekre még így is, és így vonza az embereket, megőríti az embereket, és szerintem ez valami olyan ősi dolgot birizgál így az emberek tudatában, akik így ezt így elkezdik olvasni, hogy így szerintem frankon így előhozza ezeket a régi dolgokat, akár meg még ilyen természetünkből fakadóan. Mert hát ugye mindannyian innen jöttünk, csak régen. Igen, mert hát azért könnyű igazából mindenféle más univerzum sztorit is, mármint annak az alapjaitetből meríteni, mert ugye mindegyikbe kell valami teremtéstörténet, vagy valamilyen nagy misztikus dolog, amiről az emberek tudnak gondolkodni, meg esetleg olyan dolog is, amiről csak gondolkodni lehet, mert nincs róla tény, és a Warcraftnak is mindegyiknek ez az alapja. Úgyhogy alapvetően jól lehet meríteni ezt mindenben. Ja. Úgyhogy én most ezt a Cthulhu-s dolgot kezdtem el, így most le is töltöttem ma egy ilyen online könyvet így erről a novelláról, azt majd el akarom olvasgatni valamikor, amikor megyek be. 1928-ban adta ki a Call of Cthulhu-t, valami Weird Stories nevezetű ilyen horror fantasy folyóiratban, és a poén az, hogy a Lovecraft az így, nem is tudom, tehát ilyen 40-es évek környékén, ilyen 40-valány évesen így meghalt valami betegségbe szerencsétlen, és konkrétan nem élhette meg, hogy a regényei meg a lényei, amiket így megteremtett, azok így sikert érjenek el, és valamikor ugye a 60-as, 70-es évektől ezeket így felfedezték, és azóta így egyre népszerűbb és egyre jobban benn vannak így a popkulturális köztudatban ezek a lények, és hát szerintem nem is véletlenül, mert eszméletlen dolgokat összeírt az a csávó. És mondjuk az se teljesen véletlen, mert elvileg voltak ilyen skizofrén téveszmély, és lehet ezeket is próbálta így megmagyarázni, hogy vajon miért hall hangokat. Mindig van valami stikja amúgy. De igen. Vagy lehet, hogy nem stik, hanem tényleg ezek az emberek hallják az igazi hangokat. Az a helyzet, Ebbe azért nem menjünk így bele. Hogy egy pillanatra nem figyeltem. És már nem érted, miről beszél. És úgy elszabadult a pokol ezen a streamen! Mi van? Az ősi istenek suttognak a fülünkbe. Egy pillanatra nem figyeltem, igazából az helyzet, hogy arra figyeltem, hogy hallottam, hogy azt mondjuk, hogy próbálja kinyitni a bejárati ajtót, és van egy zárunk, ami csak belülről nyitható, és azon gondolkoztam, hogy vajon azzal zártam-e be. És akkor ezt így hallgattam, tudjátok, hogy hallom-e, hogy nyílik az ajtó, meg mit tudom én, és akkor így egyszer csak így vissza, és akkor így Cthulhu, és így Love, és így mindenkinek van, és lehet, hogy ők hallják az igazi hangokat, és így mi? Mi már egy újabb dimenziót feszegetünk itt, egy újabb dimenzió határait ostromoljuk. Amikor fizika órán ránézel a telefonra, és akkor visszanézel, akkor tele van írva a tábla. Igen. Ennek egyébként részletesen utána néztem már, mint hogy a Warcraft univerzumbeli dolgoknak, mert azt tök érdekelt, hogy hogy működik, meg ugye elég sok teória van róla, ugye az új kiegészítőben is kellenek érdekes dolgok, meg ugye a Hearthstone-ban is ez most a téma, úgyhogy előjött rendesen. Ja, most egyébként a Warcraftnak a teremtés történetét megint kibővítették, hogy ténylegesen mi volt, mert eddig annyit lehetett tudni, hogy vannak ezek a titánok, a panteonban, igen, az egyik titán volt ugye lett, hogy a Sargeras, aki utána megőrült, és ő lett utána a légiónak a feje, és most kiderült, hogy van egy ilyen sötét entitás, ami ugye a titánok világán kívülről így ostromolja az univerzumot, és őtől leeredeztethetőek például ezek az ősi istenek, az Old Godok, és ő meg a Void Lordok, nem tudom, hogy nevezték őket. Void Lordok, igen, ő. De hogy most elég jól összeraknak, hogy eddig tudták, hogy voltak a titánok, meg így teremgettek dolgokat, de hogy mindegyik csak spekuláció volt, de most csak jól összerakták, hogy mi miért történt. Igen, ez kicsit olyan, mint a Barátok közt, hogy ott is folyamatosan így íródik a történet, és egyre bonyolultabb, és összetettem. Igen, tehát most itt a teremtés történetet írtak meg, úgyhogy... De, visszamenőlegesen is, hát amikor... Jó, most nem arra kell gondolni, hogy Tilda kijön a szekrényből, és megváltozott, hanem hogy amikor így előkerül a soha nem rát... Nem láttam, úgyhogy... Egy évig néztem, még a 90-es években, ami nem most volt. Akkor születtem. Igen, és tehát ott is voltak már olyanok, hogy így előkerült a soha nem hallott, látott rokonja, meg a gyereke valakinek, tehát ott is vannak visszamenőlegesen dolgok. Meg azért ne hasonlítsuk össze a kettőt. Meg a Vili bácsi az mekkora nagy kujon volt, hogy így össze-vissza vannak gyerekei. Na jó, de tényleg a Barátok köztek már végképp is közel a játékokhoz. Cubecast, arról beszélünk, amiről éppen kedvünk van. Cubecast, a kereskedelmi szenny legújabb frontvonala és fóruma. Ki mit nézett mostanság? Na jó, hagyjuk. Trónok harcát. Na jó, az azért annyira nem szenny. Mert megölnek minket. Nem történt semmi az első részben. Mármint, hogy csak ilyen recap volt, hogy ez is éjjel, meg ez is éjjel, meg ez is van. Ez meg nem éjjel. Ajajajajaj, karamba! Itt abban már olyan spoilerek lehetnének, hogy... Jaj, csuháj. Pedig én még nem is nézem. Egyrészt se láttam. Mostanában... akkor nézzétek. Mostanában olyan jó... Valamiért rátaláltam egy pár ilyen csatornára a YouTube-on az ajánlott dolgok között, ahol ilyen tök jó Star Wars-os, meg trónokharcás teóriákat ismertetnek, és van, amelyik ilyen tök jó elgondolkodtatóan értelmesen van összerakva, és tök jókat lehet itt vitatkozni olyanokkal, akik nézik. Én most ilyen Dragon Ball-os videókat nézek, ilyen filózósokat, mert van most ez a Dragon Ball Super, az új széria. Why would you do that? Hát mert én nagy Dragon Ball fan vagyok. És a Dragon Ball Super most így eléggé lagymatagon indult ez a legújabb szériája, viszont az elmúlt 6 rész az valami eszméletlenül király lett, és most már lehet, hogy kezdik ott felvenni a fonalat is, akik rajzolják, meg akik csinálják, mert most kezd király lenni így a 40. rész tájékán. És akkor ezekről így állandóan így minden héten ott is van valami ilyen cliffhanger, hogy most mi lesz a következő részben, meg kiderül valami, vagy valami ott nagyon gyanús, meg ilyenek, és akkor erről gyártja egy... Van pár ilyen nagyobb külföldi csatorna, ami ebben foglalkozik, olyan 6-8 emberke, és általában ugyan ők nagyjából hasonló teóriákat gyártanak, azokat szoktam így meghallgatni, amikor így unatkozom. A trónok harcaként azért zseniális, mert nincs benne filler jelenet. Tehát gyakorlatilag minden egyes másodpercnek valami jelentése van, amin gondolkodni lehet, vagy valami fontos dolog fog abból következni. És most is minden nap kiraknak, mármint, hogy minden nap, amikor kijön egy új rész, akkor kirak. Minden nap, amikor kijön egy új rész, akkor kiraknak YouTube-ra egy ilyen preview-t a következő részbe, és mindegyiknél az érzés, hogy mennyi király dolog fog történni, megnézed, és így most megint várok a következőig, de abban is mennyi király dolog fog történni. Úgyhogy egyszer újra kéne néznem, mert már annyi minden történt az egészben, hogy felé nem emlékszem pontosan. Az megvan, hogy Obamától kikérték. Minek hívják azt, amikor kikértek olyan információkat, ami így rátartozik a közre? Szép volt, Viktor. Ez egy jó mondat. Micsoda? Amikor, tehát olyan információkat kértek ki, ami így az emberekre tartozik. Tehát ilyen a közpénzekkel hogy bánnak. Közérdekű információ, közlés, kérés, valami ilyesmi. És Obamától ki akarták kérni. Mit? Egy ilyen kérelemmel a trónok harcának a történéseit, mert hogy ugye ő látja őket előre. Hát az, hogy Obama hatalmas trónok harca rajongó, és neki odaadják előre. Megjelenés előtt neki odaadják megnézni, és megpróbált egy újságíró kikérni tőle a történetet. De egyébként van, tehát ugye az előző évadnak az első 3-4 részét azt leakelték, és meg tudtad nézni az első rész kijövetele előtt az összeset, mert hogy van egy csomó ember, akinek így elküldik előtte, és akkor valami megszerezték. Szívják marketingnek. Just saying, just saying! Szerintem Obamával reklámozni nem egy rossz dolog. Ja, egyébként Obamát azt nagyon sok helyen látni, így a Sims-be is volt egy ilyen Obama karakter a Sims 4-be, akit így a promó videókba futtattak. Így... Ugye most nem arra utalsz, hogy minden fekete bőrű ugyanúgy néz ki. Tényleg Obama volt benne? Mert hogy mondtad, hogy mondtad egy vágott szemről, az Jackie Chan. Igen. De nem, Obama Jackie Chan-ek és Obamák reklámoznak mindent, nonsense! De Obama az nagyon kemény mém karakter lett egyébként, azt nem tudom, megfigyelzitek-e. Megvan a videó, ahol mártogatna csak kis kekszet a tejbe Obama, de nem fér be, mert nem fér be a pohárba, akkor a csak kis keksz is így áll, és ránéz, thanks Obama. zseniális. Istenkem. Én a House of Cards 4. évadát nézem. Nézi valaki a House of Cards 4. évadát? Nem, csak van 4. évad? El vagyok maradva. Én végignéztem a 3. tavaly, és az mikor jött ki a 4. Hát már egy ideje kint van. Akkor nem voltam. Ja, nem voltam fenn Netflixen. lehet azért, de a 3. néztem tavaly, úgyhogy most akkor rámegyek a 4. Azt, hogy kellek minden elismerés, hogy a 3. közepén kezdte elnézni, és csak néha kérdezi meg, hogy ez kicsoda? Az hogyan tényleg? Az a helyzet, hogy én néztem, és az első 2 évadnál, hát ott nagyon nehéz lett volna becsatlakozni, mert az első évadot azt Los Angelesbe repülve néztem meg, így egybe, a 2 rész maradt ki talán, a 2. évadot meg hazafele. Nem, 2 részt néztem meg előtte, és akkor onnantól kezdve egy levegővel az első évadot végig. A második évadot meg hazafele, tehát hogy oda nem nagyon tudod becsatlakozni, és akkor a harmadik, akkor gondoltam, mert nem is fog, és akkor egyszer csak a 3. évad közepénél egy részt úgy néztem meg, hogy épp ettünk, és azóta ő is nézi. Szök, és érti, hogy mi történik? A kérdést a 3. évad végén, hogy a főhős most jó vagy rossz? És akkor így álltam, hogy így... Ez nem az a sorozat. Ez nem az a sorozat. Van akivel kedves, van akivel. Ahogy haladunk előre, egyre kevesebb emberrel. Igen. Magával nagyon kedves. Magával se annyira nagyon egyébként. Tehát azért magával sem ilyen nagyon-nagyon kedves. Én nagyon szeretem a House of Cards-ot, szerintem zseniális. Abszolút. Akkor most az lesz majd a program, hogyha meg lesznek az éhák, meg lesz időm streamelni, akkor utána a prioritáson lekerül a harmadik, mint hogy felkerül a 3. helyre, és akkor megnézem a House of Cards-ot. Jó hangzik. Helyes. Ez egy nagyon-nagyon jó sorozat. Én nagyon-nagyon szeretem. Én is emlékszem, ahol lett vége a 3. évadnak. Timelapse-ek vannak az elején, amik... Igen. Meg... Hyperlapse-ek egyébként bizonyos esetekben, de egy ilyen annyira király, na mindegy. Igen. Csonti, rakd be stream képnél. Nagyon szeretnék egyszer egy olyan timelapse-et vagy hyperlapse-et csinálni, hogy vannak ilyen, ugyanilyen ilyen addonok meg ilyenek, hogyha ugyanarról a területről csinálsz egy csomó képet, ami mozognak az emberek meg ilyenek, akkor elméletileg vannak rá módszerek, hogy kiszedd az összes embert. És úgy vágd össze a képeket, ugye, hogy ne legyen sehol. Mindig úgy vágja össze azokat a részeket a frame-ből, ahol pont nincs ember. Vannak erre ilyen pluginok, amik besegítenek ebbe, és ha csinálsz egy halomképet, ahol mindig, tehát hogyha csinálsz annyi képet, hogy mindenhol üres legyen, akkor így teljesen lehető elméletileg egy-egy ember, és akkor a turista látványosságokról így lehet ilyen üres képeket csinálni ilyeneket. És budapesti helyszínekről olyan timelapse-eket vagy hyperlapse-eket csinálni, amik ki vannak ürítve. Az mennyire elképesztően kirendelt. Mert ugye az eget nem takarja semmi, csak a látványosságot, azt meg ugyanúgy néz ki, akárhogy mozog a kép, úgyhogy... Igen. Az a baj, hogy egy hyperlapse-et magában megcsinálni is nagy szívás, és akkor még ha közben mindegyik helyről annyi képet akarsz lőni, hogy ez ki tud üríteni. Igen, ezért ez... Ha mondjuk ezt jól megcsinálja automatikusan valami plugin, akkor királyság, de azért biztos, hogy foglalkozni kell vele valamennyit. Hát persze, hát nyilván. Egyébként az ilyen, a legtöbb ilyen, az tök ilyen jó. Tehát mondjuk az After Effects-nek a különböző rászkódás kiszedői, meg a különböző képstabilizáló dolgai, azok ilyen kúton működnek. Mm-hmm. Képesztően jók. Nagyon durván jók. Nem is értem, hogy ez így. Ez így. Hogy működik, viszont ez egy másik kérdés, és onnan jutottunk el ide, hogy a... Hearthstone. Vagy a Hearthstone. Cthulhu, House of Cards. És aztán így... Durva. Hát de a kártyától kártyáig visszajutottunk. Tehát így van. Jó az ív. Na, mivel játszottatok még? Azt tudom, hogy Mirror's Edge Catalyst az volt nálad, Viktor, és még én is belenéztem. Én oda mentem köszönni a chatre, aztán rájöttem, hogy tanulnom kéne. Vagy bizony, akkor én jövök? Hát beszéljünk egy kicsit a Mirror's Edge-ről, mert én is játszottam vele egy picit. Mindent elmondtál, amivel játszottál. Hát nekem igazából ennyi volt ezen a héten majd. Játszottam megint Overwatch-ot. Nagyon jól esett, még mindig nagyon jó. Teljesen rendben van. Egyébként ez a hét, ez most nem az új játékok hete volt. Az előző héten tényleg nagyon sok új játékot pörgettem, de ez most nem erről szólt igazából. Új játékokat tekintve talán egyedül az új Mirror's Edge-nek a close beta-ja. Na, mi a véleményed a Mirror's Edge-ről? Én imádom, tehát a Mirror's Edge első részét abszolút imádom, és egyelőre nem mutatott semmit a második, ami miatt ne kéne ezt is. Mm-hmm. Tehát, hogy nem mutatott semmit. Írták így a végén, mondjuk volt egy nagyon cifra komment azzal kapcsolatban, hogy valahogy úgy kezdtem a mondatot, hogy a játék nagyon csúnya, de legalább a játék rendben van, de a játék nagyon szép, de hát ez a gameplay, na mindegy, szóval, hogy... Magyarul csak téged fikázott. Itt azt akartam fejezni, hogy a játék nagyon csúnya. Az átvezető videókban rendben van, de a gameplay maga ne. Dehogy csúnya, házak, meg ugrálsz, meg a mozgások... Te milyen beállításokon játszottad a grafikai beállításon? Ultra? Volt olyan neked, hogy így a távolban lévő ilyen videóreklámok ocsmányak voltak? Ami nincs közvetlen az orrod előtt, az ronda. Igen, tehát azokra akkor a helyekre, ahova nem tudsz eljutni, ami nem házak teteje, hanem lent az út, ha egy kicsit azokat a dolgokat nézed, ha nem futtodban nézed a drónokat, amik elrepülnek a fejed felett, ezek olyan low quality dolgok, hogy az valami hihetetlen. De tényleg így lenézel az utakra, és így nézd, így nézed ki a Sims Copterben, a Sims 2000-ből a átimportált városnak a képe. Pontosan így nézed ki. Azok a fölötted repülő drónokat, azokat így néztem, és így vajon mi az a fekete kör a rotor körül? Szerintem az imitálja azt, hogy forog. Tehát, hogy ilyen, jó, hogy ez béta is, tehát hogy azért mondjuk sokat nem várok a háttértől, tehát tényleg ilyen, azok nem néznek ki jól, de az a helyzet, hogy az egész játék arra épít, hogy futsz. A-ból B-be futsz. És miközben ténylegesen azt csináltam, amire a játék épít, nem pedig azt, hogy épp elköszöntem, és emiatt kimásztam az út szélére, és így lenéztem, hogy mi történik lent, akkor tökéletesen működik. És ahhoz, hogy jobban fusson, ahhoz én simán beáldozom azt, hogy az az út, amire soha nem fogok ránézni, az ronda. Tehát, hogy akkor látod az utat, amikor lezuhansz, de akkor se azzal foglalkozol, hogy van. Nekem jelenleg nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Ugye én tényleg nagyon nagy rajongója voltam az első Mirror's Edge-nek, nagyon sokszor végigjátszottam, nagyon különböző nehézségi szinteken, A harc az most egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapott. Alapvetően... Azt szerintem nagyon jó lett a harcrendszer, hogy jó. Így feltuningolták. Nézem a videót. Tehát, hogy így vannak külön ütések, rugások, kombók, meg az, hogy így honnan vetődsz. Pont most verekedett Sirius valakivel tök jó. Ne, azért kombók alatt nem egy harci játékból érkezett kombókra kell gondolni, mert azért erről nincs szó. Messze menőkig nincs szó harci játékból érkezett kombókra. Úgy értem kombók, hogy a mozgásoddal kombinált, tehát hogy így felfutsz a falra, és a falról rugaszkodva rugod le a vesejét az embernek. Ha rugasz a mellkasukra, vagy rugod meg őket, akkor a sokkal nagyobb damage-et okoz, hogyha miközben verekszel velük, nekilököd őket valaminek ilyen szerencsétlenül, akkor hamarabb kiütődnek, mely szerencsétlen alatt a játék szerencsétlenjét értik, nem a valódi szerencsétlen, tehát hogy így abba az irányba esik, jó lesz. Ha így őket tudsz ilyen irányító rugásokat csinálni, tehát mit tudom én, balról indított, jobbra tartó söprő rugást, ami fölmegy a szélevegőben, de hogyha így egymás mellett el kettő, megrugod az egyiket jó irányba, akkor így nekiütközik a másik, és egy ideig szerencsétlenkednek, mire így össze. A motion capture egyébként gyönyörű lett, tehát olyan szépen mozognak a karakterek. A Mirror's Edge erről szól. Eszméletlenül jó lett. Konkrétan Mirror's Edge erről szól, elképesztően szépek a mozgások. Az a helyzet, hogy van egy darab mozgás a játékban, ami szerintem nem áll össze. Én azt nagyon-nagyon kiugrónak érzem. Van egy ilyen mozgás, hogy megnyomod a jobb egérgombot és valamelyik irányt, és akkor a nem is tudod, mikor lokkolt rá arra a karakterre igazából a játék, de hogy valahogy rá van lokkolva a figyelmed, és akkor a körül így fordulsz egyet. Tehát, hogy egy ilyen félkörrel a háta mögé kerülsz. És pont olyan ívben megy ez a mozgás, pont olyan formában, jó, én nem küzdősportoztam soha nagyon sokat, úgyhogy lehet, hogy de hogy nekem ez pont egy ilyen tényleg szabályos félkörben, mint egy ilyen matrixos kamerában így megkerül a gyakorlatilag az ellenfeledet, ami nem áll össze, és ez az egyetlen mozgás, ami nem áll össze. Az összes többi annyira rendben van, amikor megrúgod őket, akkor érzed, hogy ott meg van rúgva, illetve van egy külön mechanika a játékban, az F-et kell nyomogatni. Az meg az ütés, és hogyha futás közben nyomod, akkor pedig így lecsapod az emberkét úgy, hogy nem állsz meg. Az F az a dinamikus hárítás. Mert nem hárítás, hanem az a dinamikus átterelés gyakorlatilag, amikor azt csinálod ténylegesen, hogy hát, a futás közben nyomsz le neki egy sallert. A lendületedet adod át neki, mely lendület átadás nem arra irányul, hogy őket elimináld. Tehát, hogy lehet, hogy nem lesz kiütve a végén. Csak simán arrébb tolod, ja, általában leesnek a tetőről, hoppá! De hogy ilyen, hogyha magasra érkezel, akkor a mellkasukra esel, és akkor a te lendületed, akkor a te mozgásodat tompítod. Az ő mellkasukon nyilvánvalóan. Tehát, hogy azért nekem ez nagyon... Nagyon-nagyon egybe van, nagyon-nagyon jól átgondoltak a harcrendszer most. Ez nem volt nagyon nehéz, nem tudom, hogy mennyire van nehézségbeállítás, vagy ilyenek. Volt egy rész, ez valószínűleg egy béta, tehát nem ez a lényeg. Volt egy rész, hogy bemásztunk egy irodába, ugye én ezt játszottam már egyébként E3-on, csak tökre jól nem emlékeztem rá, úgyhogy nem volt vele semmi baj. Csak így néha bevillantak részek. Volt egy rész, ahol egy irodából kell kimenekülni, úgyhogy beriasztottak, és mindenhol lőttek, mit tudom én. És a játékban van egy ilyen GPS-szerű rendszer, láthatjátok a videóban is, egy ilyen piros hullám gyakorlatilag megy előttetek. Nem feltétlenül érzem kimagaslóan fontosnak, mert szerintem meg lehetne oldani simán csak a tereptárgyakból, mint eddig. De igazából egyáltalán nem annyira rossz ez a hullám, csak... Na, mindegy, fura. Én azt vettem észre, hogy egyébként néha kifejezetten bevisz az erdőbe ez a hullám, vagy nehéz megtalálni. Nézted a stream végét? Nem. Láttad-e a stream végét? A hullám az erdőbe. Vannak benne ilyen feladatok, tudjátok, amiket időre kell teljesíteni nyilvánvalóan. Vigyél dolgokat A-ból B-be, hozzá dolgokat A-ból B-be, sustorogd a fülébe azt, hogy meneküljél ilyenek. Ja, amit elkezdtem mondani. Szóval körbeálltak a katonák, nem tudtam ez a dolgot nem tudtam lekövetni, hogy hova visz ez a piros dolog, és körbe-körbe szaladgáltam vagy egy percig a katonák között, mire megláttam, hogy merre van a tovább menetel útja, és erre tovább mentem. Na, szóval, hogy nagyon-nagyon sokszor tényleg bevisz a susnyásba. Csináltam a végén egy küldetést, összeszedtem valami csomagot, és azt kellett eljuttatnom egy adott helyre. Ennyi gyakorlatilag, nagyon kevés időt kaptam rá, legalábbis az akkori skill cap-hez képest. és konkrétan az út végén, a célpont előtt a piros cucc elmegy jobbra, ha elmész jobbra, akkor nem fogod tudni megcsinálni. Igen. A jobbról nincs visszaút. Ha egyenesen tovább mész ott, ahol az elmegy jobbra, fölmászol egy tetőre, utána elmész jobbra, akkor az ott rendben lesz, de valamiért a piros cucc elvitt jobbra. És így álltam, és tudjátok, hogy álltam, és így egyre több másodpercet nyertem, hogy legyen az időm a végén keresni, egyre gyorsabb volt, nem tudom, és így álltam, és így... Hova kell itt menni? Én konkrétan nem tudtam megcsinálni az egyik küldetést emiatt, mert így követem a piros cuccot, jól mondom, már mindjárt ott vagyok, mindjárt még van 10 másodperc, és akkor eltűnik a piros cucc, és akkor hova, mit, merre, mint hogy elvágták volna a köldök zsinort. Egyébként, ahol, igen, tehát, valószínűleg, igen. Vannak ilyen furcsaságok benne, ami nagyon-nagyon tetszik, de egy kicsit fura, hogy ugye az előző Mirror's Edge-ben megkaptuk az összes képességünket gyakorlatilag előreszer. Tehát, hogy így elindultál, és akkor így bukfent, csúszás, blablabla. Bla, bla. A lendületből érkezés bukfent, az egy tanult képesség. Tehát, hogy vannak ilyen skillek, és akkor így szinteket lépsz, kapsz pontokat, és akkor így a harci skilljeidet, meg a mozgási skilljeidet, mert harci skillek alap nem azt kell érteni, hogy a végén így lábfejjel fogsz egy tankot így jobb belátásra téríteni. Tehát nyilván nem erről van szó. De hogy kapod az XP-t, és így kiválogathatod, hogy miket fejlesztesz. Nincs benne nagyon-nagyon sok, úgyhogy, hogyha a játék valóban open world lesz, annyira, amennyire open worldnek tűnt mondjuk az első próbák alatt, akkor az valószínűleg egy pillanat alatt kipörgethető, de nekem tetszik egyébként ez az egész karakterfejlődés. Nagyon vicces volt, nagyon sokáig sírtam a streamben azért, mert nem volt meg a bookfence. És hogy így nem igaz, mert miért nem bookfence, és azt hiszem, hogy én vagyok béna. Tehát azt hiszem, hogy azért nem tudok, mert hogy én vagyok béna, és nem nyomom meg jókor, és akkor írta valaki, hogy ki kell majd unlockolni, és így. Egy pillanatra álljunk meg itt ennél az open world jellegnél, ugyanis itt én úgy érzem, hogy ez nem úgy open world, ahogy eddig megszokhattuk, hanem az előző Mirror's Edge-hez képest lett open world. Tehát mindenképp előrelépés az előző részhez képest, és ez jó, mert egy jó irányba léptek előre. Ugyanakkor én ezt egyrészt nagyon behatároltnak érzem, tehát nem fogsz tudni akárhova elmenni, és én szerintem itt igazándiból az hiányzik egyrészt nagyon, hogy le tudják kicsit menni az utca szintjére is, mert szerintem ott is nagyon vagány dolgokat lehetne ám csinálni, és nem mindig csak a tetőkön menni. Vannak területek, amit levisznek az utca szintjére. A másik dolog pedig az, hogy akármennyire is úgy tűnik, hogy jé, ott egy felhőkarcoló, és akár el is mehetnék a tetejére, de nem, mert hogyha nincsenek olyan kapaszkodók, nincsenek olyan tereptárgyak, amiken te föl tudsz oda navigálni, akkor te nem mész el oda. Itt egyébként most, ha Szajmi nézed a videót, akkor pont most kell gyakorolnom ezt az elkerülős, dodzsolós dolgot, amit mondtam, hogy nekem szúrá. Igen, ez tényleg fura. És hogy ez azért így egy fura dolog, tehát hogy néz ki a valóságban, hogy ez megtörténik pontosan? Hogy nézzük ki ezzel a kívülről? Tehát így ezt én úgy neveztem el, hogy ez egy ilyen pseudo open world játék, tehát open world is, meg annyira nem is. Tehát én nekem nagyon fura, én a Mirror's Edge-et, én nekem nem érdekel, hogy open world. Mert ez ilyen nagyon furán fog hangozni, nekem egyáltalán nem hiányzott az előző játékból, hogy open world legyen. Ez egy futópálya gyakorlatilag, amit a lehető legjobban kell teljesíteni. És én nagyon-nagyon féltem az open world-ségétől, mert már itt a bétában lehet rá így érzéseket. Tehát az első pár fő küldetés, amiket megcsinálsz, azok gyakorlatilag bemutatják, hogy mik lesznek majd a későbbi kis mellékküldetéseket, amiket így csinálhatsz fanból. Tehát így itt vannak a tornyok, ha kihúzol belülük valamit, akkor tönkre mennek. Itt vannak a táskák, ha elviszed őket a célra, adunk XP-t. Itt most egy ideig azt gyakorlom, hogy hogyan tudnám őket egy irányba rúgni. Nem megy nagyon jól. Sőt, pont az ellenkező irányba megy. Itt vannak a nem tudom még, és akkor így billboardok, és akkor ezeket át kell állítani, legalábbis az E3-on csináltam egy ilyen küldetést, és ez így egy bizonyos idő után rendkívül repetitívvé válhat. Tehát ezek azok a fajta küldetések, amik minden nyomvat open world játékban kötelező jelleggel benne vannak, majdnem minden nyomvat open world, de minden open world játékban a nem tehetséges alkotóktól, és akkor tényleg az van, hogy ugyanez, igen, itt van a 22. billboardod. Yeah! És az Assassin's Creed is, meg az ilyen játékok, azok elképesztően erősek voltak ebben egyébként, rémisztően erősek, és nagyon félek, hogy esetleg egy ilyen sorsa jusson, és én ezt nem szeretném látni. Na, itt sutáskodnak keresztül. Igen, erre szokták azt mondani, hogy az open world játékokban nagyon sok ilyen busy work-öt raknak, tehát, hogy így telefossák az egészet ilyen jellegtelen mellékküldetésekkel, meg gyűjtögetős dolgokkal, de igazán érdemleges content, amit így élvezettel végigcsinálsz, meg új dolog, egyedi, eredeti dolog, az vajmi kevés van benne. Igen, tehát és én inkább... Inkább cső, és legyen jó sztori, mint az, hogy most össze-vissza futkározunk, és fel tudsz mászni a legnagyobb épület tetejére, és egyébként akárminek hívjuk, parkournak, vagy freerunnak, mert ugye ezek között azért vannak különbségek, ez inkább freerun. Akár hogyan próbáljuk kavarni a dolgokat, ezt nem csinálod terepbejárás nélkül a valóságban. Kettő, ez nem úgy működik, hogy most bárhonnan, bárhová el tudsz futni. Mert már így is nagyon sokszor olyan dolgokat fogunk meg a játékban, amiket így nem fogsz meg, mert hogy azok ott valószínűleg zégből vannak. Nem bírnak el, igen. Ilyen különböző dekorációs elemek gipszkartonból, és akkor így rugaszkodok innen, megkapaszkodok osztabban, azt jól átmászom. Nem! Tehát amikor volt egy rész, hogy így, még az talán az még a hihetőbb, hogy egy iroda üvegfalának nekifutásból nekiugrik, és elkezd rajta falon futni. És így beszakad a lábad alatt, ember, de jó, tudod mit, legyen az üvegütésálló, az viszont ugyanúgy gipszkartonból van már. Jó, hogy nem azt mondtad, hogy ilyen irodai ablakon áttör, mert azon azért egy ilyen faltörő kossal nem tudná átmenni, amely a fejt hát az úgy lazán áttöri, az úgy kemény. Én azért azt megnézném, hogy viselkedik, amikor így fogod, azt neki ugrasz. Taposol rajta, igen. Itt taposol rajta. Ha még nem is azt mondom, hogy az egész összetörik, mert nyilván nem törik össze az egész, de hogy azért, hát nem állsz meg rajta olyan vidáman, hogy így látatlanba rá merj ugrani. Ami engem még zavart, csak hogy így folyamatos Bad Sector-t játszak, egyébként nekem is nagyon tetszett a játék ettől függetlenül. Bad Sector alatt a kedves újságírót értjük? Nem, de egyébként jogos a felvetés. Nem, tehát, csak, hogy folyamatosan akkor az ördög ügyvédjét játszam. Tehát, ami nekem még egy kicsit problémás lehet, hogy megnéztem a térképet, és nem tűnt túl nagynak a nekem pálya. Nekem se, és abszolút hidegen hagy. Na, az neked jó dolog. Viszont... Nagyon szeretném, ha egy picit hosszabb lenne, mint az első játék. Az igen. Első játékot 5 óra alatt végig lehetett pörgetni. A jobbaknak 30 perc, igen. Igen, tehát a jobbaknak 30 perc, én nekem azért így, mint olyan egy ilyen... Nem vagyok benne biztos, hogy mennyi időt játszottam végig. Őszintén szólva, ez most egy 15 ezer forintos játék lesz. Tehát én azért 15 ezer forintért kicsit több contentet várok. Nem tudni, mennyi lesz benne, tehát félreértés ne essék. Lehet, hogy itt még egy háromszor ekkora területet lehet majd bejárni, ha kijön a játék, és egy olyan 15 órás sztori lesz benne, csak a fő küldetés. Tök jó lesz, ha de jel lesz. Azt hiszem egyébként se, hogy egy pár száz órás játék legyen belőle végül. De 15 ezer forintért egy ilyen csinos futkorászás egy picit szerintem sok. Én valószínűleg magával a sporttal kapcsolatban vagyok, mert ennek a mozgás kultúrával kapcsolatban vagyok nagyon-nagyon fanatikus, én I'm fine with that. Tehát, hogyha így futhatok 15 ezer, tehát 1000 forintért, ha futhatok egy órát, akkor én így ezt az arányt így tartjuk, akkor én így nagyjából rendben leszek a dologgal. Nyilván ez ilyen mindenkinek más mond, én tényleg, tehát hogy ez a játék a kapcsolatban talán nem is az én véleményem a mérvadó, mert hogy én tényleg tehát magát a mozgásformát is fanatikusan imádom, és csináltam, ameddig tudtam, nem ezen a szinten nyilván van, tehát nem felhőkarcolók tetején, de csináltam, ameddig engedték az ízületeim. Akrobatikára is jártam, mit tudom én, tehát hogy azért ezek így benne voltak, ki is hoztam őket az aszfaltra, talajra, tehát hogy azért nagyon sok ugrást ezt ténylegesen megugrottam, most kérdés, hogy vajon miért ment tönkre a térdem. Úgyhogy emiatt én ilyen abszolút, és a Mirror's Edge-et magát is ezzel az egész diktatúrás vonallal, úgyhogy mindenről tudom egyébként, igen, hogy nincs jól kidolgozva a sztori, hogy lehetne sokkal jobb, hogy rengeteg lehetőség van még ebben a, igen, itt próbáltam falonfutásban grúgni, nem sikerült. Tehát, hogy rengeteg lehetőség van ebben, de hogy én nem tudom, én ilyen kis fanboy vagyok, az a ténylegesen kis fanboy, kind of fanboy. Jó, hát én, mint nem annyira nagy fanboy, viszont picit tartok attól, hogy ezért az árért nem feltétlenül fog mindenki annyit kapni, mint amennyit várna. 15 ezer forintért. Ez így van egyébként. Hát és most így megnéztem, a Mirror's Edge első része 10 euróba került, tehát cirka olyan 3000 forint, de akciók vagy leárazások közepette ez akár a fele, vagy a negyede is lehet. Jó, ennek. De hát ez már egy mikori játék. Igen. Hát oké, hogy mikori játék, de hát élményre nagyon hasonlót kapsz, csak nem ennyire szépet, meg nem ennyire open world-ot, de tehát, hogyha valakit érdekel, én inkább azt mondanám, hogy először azt kóstolja meg, és hogyha az bejött neki, ez akkor nyilván utána gondolja meg, hogy akkor erre is beruház-e, vagy inkább megvárja, amíg ennél is lesz egy akció. Ebben van ráció. Ami egyébként egy nagyon komoly aggályra ad okot nyilvánvalóan, hogy ijjj. Ej. Ej. Ej. Hogy ez most hiába, tehát ezt akarhatjuk szépíteni a dolgot. Egyébként közben a videómat nézem, mert annyira tetszik ez a játék, hogy ez olyan hihetetlen. Ugye? És akkor mi kérik tőlük állandóan a gameplayt itt a podcast közben, hát Nestek gameplay, itt van. Hogy igazából kerülgethetjük a forrókását, de megmutatta már az EA, hogy hogyan tud igazán jól működő brendeket is nagyon szépen tönkrevágni. Tehát, hogy a Battlefront nem hiába van már most nagyon-nagyon sok helyen, nagyon-nagyon csúnyán leárazva, de tényleg. Tehát és nagyon még van 9 évük Star Warsra. Vagy mennyire vették meg a licencet? Nem baj, tudnak ennyi időt jót is csinálni, remélem, hogy... Hát remélem. Ja, ez alatt azért lecserélődhet egy komplett fejlesztői garnitúra, meg egy vezetés. Nem, mentalitást kell itt lecserélni. Tehát itt mentalitást kell lecserélni. Ezek gazdasági döntések voltak a Battlefront esetén egy csomó minden, vagy legalábbis szerintem. Na mindegy, szóval emiatt egy kicsit tartok tőlük. Az legutolsó játékaik, amik ilyen nagyobb hype övezte, azok mind rosszak lettek. Gondolhatunk itt a Need for Speed-re, aminél eljutott odáig az egész dolog, hogy ki kelljen írni a videóban, hogy uncapped FPS. Hát várjál, megnézzük, hogy milyen játékai vannak így az EA-nek, fikázunk akkor nagy cégeket. Nagyon sokan mondják azt, hogy de a Battlefront jó, nem, a Battlefront nem jó. A Battlefront nem egy jó játék, a Battlefront egy nagyon-nagyon jó Star Wars hangulat generátor. Sokat viccelődünk Mátékkal, velük van egy ilyen kis közös chatünk, ez volt a Málkas érkezés, van egy ilyen kis közös chatünk, amiben így szoktunk beszélni, és rendszeresen belinkelik, amikor egyre másra megy lefele az ár. Igen. Úgy, helyeken már ilyen 39 font helyett csak 9 font a játék. Én erre mindig azt szoktam válaszolni, hogy abban az esetben, amikor 1 euró lesz az összes DLC-vel együtt, akkor majd megvásárolom. Itt van nekünk a Sims negyedik része. Inkább szerintem nem is mondom tovább. A SimCity ugyancsak. A Sims negyedik része nekem nem volt effektíve bajom. Én nem veszek. Lehet, nekem se volt vele effektíve bajom, de nekem is szúrta a szemem egy-két dolog, annak ellenére, hogy nem voltam Sims fanatikus. Most csak azért, mert nincs medencéd. Hát pölö, de egyébként azt berakták utólag a medencéket, csak tényleg az érződött rajta, hogy előbb tolták ki, mint ahogy kellett volna, és nagyon sok minden nincs benne. A kiegészítőm. Ja igen, azt inkább jobb nem is felemlegetni. Istenem, kellemetlen volt. Akkor van itt nekünk egy Dragon Age-ünk, az Inquisition, az úgy aránylag jó lett, igen. Az rendben volt. Akkor itt vannak a sportjátékok, hát abban én inkább nem mondok semmit, mert nem játszom velük, igen. De ott azért a sportjátékokat azért olyanok, akik mondják, hogy akik játszanak velük, az rá a mondás, hogy igazán volt 5 évente elég egy sportjátékot venni, mert ugyanazt kapott, csak ugyanazt kicsit kapott, más nevekkel. És itt van a Plants vs. Zombies, az mondjuk jó. Az jó lett. Igen. Akkor milyen játékaik vannak még így nekik? Itt van az Unravel, ami egy ilyen jó kis platformjáték. Milyen játékaik vannak nekik, igen. Igen, amit egy indie fejlesztő csapattal csináltak. Sziasztok, ez az indie fejlesztő vagyok, a továbbiakban nem indie. Igen. Az a helyzet, hogy az egész indie játékipar fogalma az így megszűnt gyakorlatilag. Tehát, hogy volt pár jó évük, és aztán bekebelezték őket az óriások. Amikor a Microsoft E3-on kirakott, meg a tavalyi E3-os, és idén nem leszek, úgyhogy jövőre már nem mondhatok ilyenek bajos dolgokat, kirakott egy halom fejlesztőt a színpadukra, és így mindegyik mondta, hogy indie fejlesztő, de hogy vagy te indie? De jó Isten, hol vagy te indie? Ne fárasz már. Independent? Nope. Nem. Itt haknizol épp a Microsoft Ex-indie. Ex-indie. Se. Majdnem indie. voltam már majdnem indi, csak aztán lett pénzem. De az viszont örülök, hogy kis fejlesztő csapatok csinálhatnak kreatív játékokat. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon jó dolog. Csak innentől ezek nem indik. Tehát ezeknek nyugodtan ki lehet. Tehát, hogy az Unravel, az szerintem az egy jó játék egyébként, jó ötlet, nagyon szép, nagyon hangulatos, egy fokkal nagyobb a hype egyébként, mint ami kéne, szerintem egyébként. Én is úgy voltam vele, hogy ki akarom próbálni, csak aztán, amikor megjelent, és így elkezdtem nézegetni, úgy mondtam, hogy hát, mégsem érez meg nekem 20 eurót most így hirtelennyében. Ettől függetlenül egy nagyon jó kis játék. De igen, 20 eurót most nem akartam rá kifizetni. Én egészen addig, ameddig ténylegesen meg nem lehetett venni a játékot, és akkor így igazából annyira nem. Egyébként az EA-nek és a Ubisoftnak is szerintem ezt kéne csinálni, hogy nagyon sok kis fejlesztő csapatot bíz meg kis projektekkel. Álljon neki egy halom nagy fejlesztő, csak nem kell arra gondolni, hogy a nagy fejlesztőkből azonnal ki kell korbáccsal verni a játékot 2-3 évvel a megjelenés, szükséges megjelenés. Csinálják meg. Én mondjuk ezzel nem értek egyet, mert a gyakorlati példa azt mutatja, hogy az összes kis projektjük ezeknek a cégeknek mind egytől egyig nagyon jól sikerültek. Most Ubisoft oldalon itt volt a Grow Home, akkor a Valiant Hearts. Tudtad felmutatni a nagyon nagy projekteket, amik jól sikerült. Ezzel szemben viszont nagy projektek nem voltak annyira átütőek. Hát az új nagy projektjék nem, mert elsiették, mert kitempózták. Az indikál szemben egyszerűen türelmesek tudnak lenni a saját nagy fejlesztő csapataikkal szemben, nem. Tehát az, hogy a Maxis-t inkább bedöntik, mint megcsinálhassák normálisan ezt a nyomvat játékot, és akkor most így állunk a SimCity-vel, amit egyébként konkrétan nagyon szeretek. Állunk a SimCity-vel, és így, mert a fejlesztő csapat sincs, akire hivatkozni lehetne, hogy ki fogja majd megjavítani. Ez innentől fut. Tehát, hogy szerintem egyszerűen ugyanazt a nyugalmat kéne biztosítani a nagyoknak, mint amit kapnak ezek az indik. Az indik meg... Indik. Most nem is így. Mint amit a picik megkapnak. Hiába lehet így nekik mondani, hogy hát ők így, nem tudom, jobban kiállnak az érdekükért. Valószínűleg egy másik felelőse van az ilyen projekteknek, mint az olyan projektek, és egyszerűen a céges politikájuk más. És ha ugyanezt a céges politikát átültetnék egy normális játékfejlesztési környezetbe, amikor a nagy cégek dolgoznak, azokon a játékokon is, hát a Rockstar Games mennyi időt dolgozik a GTA-kon? Nem kell ezekből évente kiszpemelni egyet, mert nem lesz jó. Pontosan. Évente egy új Assassin's Creed, és már az emberek epét hánynak lassan az Assassin's Creed-től is. És egyébként most már tényleg az van, hogy mondjuk most már kihagyják az AC-kat, vagy kihagynak egy-két AC-t. Hát helyette most lesz egy film. Meghalljátok, hogy Assassin's Creed, jó, next. És így senki nem ért, senki nem érdekel igazából, hogy mi van az új AC-ban. Persze így, tudjátok, így nézik, meg így mit tudom én, meg azért megveszik jó páran, de hogy beszakadt egyszerűen annak is az eladási ára. Annyira várom, hogy a Call of Duty végre abba hagyja a pénztermelést. Hát most nem akarom, Call of Duty. Nem akarom tényleg bántani azokat, akik ezt így a színpadon promózták ilyen-olyan rendezvényeken, de tényleg ott voltam, és így látni azt az elkeseredett szenvedést majdnem, hogy ahogy így próbálják ott a színpadon eladni az újabb Assassin's Creed-et a tömegnek, és így mondani, hogy hát ez lesz benne, meg ez milyen ló lesz, és így látszott rajta, hogy az ember is tudja, hogy ez már megint egy újabb Assassin's Creed lesz, de valamit mondani kell itt a tömegnek, és nem mondhatják ezt, és ez így egyáltalán nem jó, tehát kellenek ezek a hosszabb szünetek. Tehát ez a 2-3 év, ez nem véletlenül 2-3 év, ez pont elég idő arra, hogy az emberek egy kicsit így lejöjjenek az előző játékról, és pont elég idő arra, hogy jól meg lehessen csinálni egy folytatást, vagy egy következő részt, vagy bármit. Szerintem nagyon furcsa játékaim vannak ám. Ja, ezek a 20-as bundle-ökben benne vannak érdekes játékok. Igen. De egyébként igen, tehát ez most több nagy játékgyártó cégnél is tendencia, és tényleg szerintem arányaiban többet kell hoznia egy nagyobb méretű, komolyabban összerakott projektnek, mint több kicsinek ugyanannyi idő alatt. Hát értelemszerűen, de ettől függetlenül magának a stúdiónak határozottan jót tenne, ha több ilyen kisebb csapatot karolna föl, és engedné őket szabadon kreatívkodni, mert ezek a játékok mind-mind jók, és hogyha mind mondjuk az EA, mind a Ubisoft vagy a Microsoft logója alatt jelennek meg, akkor az így a rajongóknak is a bizalmát kicsit vissza édesgetheti ezeknek a cégeknek. Én nem tudom, én nekem most gondolom. Egy kicsit elegem van a kis játékokból, tehát csináljanak jó nagyokat, mert nem úgy értem a jó nagyot, hogy jó nagy, hanem jó, ami igen. Nagy. Jó, és persze ehhez hozzátartozik, hogy a nagy játékaikat könyörgöm, ne kapkodják el, és ne tegyenek igen, olyan üzleti döntéseket igen. Bele, amitől az embereknek már hány ingere támad. Tehát ne legyen tele mikrotranszakcióval, oktalanul mikrotranszakcióval. Blizzardnál mi van? Mert mint mi? Hát, hogy a Blizzardnál is, hogyha megnézed, akkor a Hearthstone például sokkal felkapottabb, sokkal többet hoz, mint mondjuk egy WoW, ami hogyha hosszú idő alatt jól meg lenne csinálva, akkor... Mármint mi lenne az emberek jobban szeretnék. A WoW fölött eljárt az idő. Igen. Tehát, az egész... Hát nincs... Az egész MMO biznisz fölött eljárt az idő. A játékos tömegek már nem az MMO-kra mennek. Az a helyzet, hogy lehet, mondjátok, ugye beszélgettünk arról a múltkor, hogy a vanilla mennyire jobb volt, meg bezárták a vanilla szervert, legyen helyette más. A játékos tömegek nagy része az egyszerű játékokra megy. Tehát, hogy ténylegesen el akarsz érni sok-sok millió játékost, akkor ebből a legbutább mobák azok, amik a legjobban funkcionálnak. De ha megnézed, akkor amikor kijött ez a kiegészítő, akkor visszajött mindaz a 10 millió játékos, aki a toppon. Tehát két hónapra visszajött. Tehát két hónap visszajött mind a 10 millió játékos, és azért mentek el, mert nem volt jó a játék. Hát meg nem volt izgalmas kontent, ami hosszan tartva. Ez nem lesz már soha jó. Az emlékeik miatt jöttek vissza, de azok az emlékeket nem fogják már így megélni. Hát igen, azt mondjuk mindenki mondja, hogy szeretni akarják a játékot, de hogy olyan nem lesz sosem, mint régen. Lejárt az ideje. Ezzel nincs semmi baj, egyszerűen áltoznak. Ezek a tendenciák nem azért változnak, mert vannak a tendenciák, amik egy ilyen külön dolgok, ők ilyen gyíkok itt valahol a sötétben, amik így változnak, és akkor most a kék gyíkot megölte a zöld. Nem, hanem egyszerűen erre kaphatók az emberek. Ezek azok, amik mostanában a mostani életstílushoz jobban hozzáigazíthatóak. Mert egy csomót változott az életstílus is már mondjuk a WoW megjelenése óta. Ami ilyen elképesztően durva, hogy most már olyan játékokról beszélünk, amik léteznek olyan régóta, hogy azóta konkrétan megváltozott mondjuk, mit tudom én, a gazdasági helyzet. Nem egyszer. Meg ilyenek, meg hogy... Egyébként tényleg az emberek mennek az egyszerűbb dolgok felé. Én a StarCraftot sajnálom nagyon, de ugye a StarCraft az halott. Tehát a StarCraft gyakorlatilag halott, és a Blizzardnak volt egy ilyen elképesztő jó gondolata, hogy a StarCraft 2-t azt úgy adja ki, hogy ilyen három lépésben. És valahol a kettő után elfogyott a lendület. Tehát, hogy még a második epizód a... Heart of the Swarm? A Heart of the Swarm, igen, a HOTS. A másik HOTS. Szóval még a HOTS idején még nagyjából egy évnyi lendületet a StarCraft közösségnek, a StarCraft világnak, a nézőknek, a játékosoknak, és most a Legacy of the Void már nem kavart fel semmit szinte. Uh-huh. Tehát, hogy nem ugrott meg megint a nézőszám, és így gyakorlatilag így most így a protoszokat lehet is sajnálni, de hogy a protoszok idejére így elsatnyult a lelkesedés, uh-huh. Vagy nem is tudom, hogy... Üresség maradt csak. Igen, mert egyébként... És akkor a Legacy of the Void című az teljesen... Igen, és Legacy of the Void egyébként. Csak egy üresség maradt. De ugye, tehát egyébként WoW esetében is elég nehéz lenne ugyanazt fejleszteni, de ugye dolgoztak a Project Titan, volt talán a másik MMO, hogy konkrétan egy másik játékot lett. Csinálni, ami... A Project Titanra pont most jelent meg egy cikk, ami majdnem nagyon érdekes volt. Mondtak róla valamit? Majdnem nagyon-nagyon érdekes volt. Így lebegett a határán, hogy nagyon-nagyon érdekes volt. Ugyanis a vezető fejlesztő beszél arról, hogy mennyire vészesen elszúrták azt a projektet minden aspektusában. Igen, és hogy mekkora kudarcnak élték. Semmi nem volt, csak az, hogy az egészet kidobták. Mekkora kudarcnak élték meg. Ez most jelent meg a héten. Talán a Kotaku hozta le? Vagy a PC Gamer? Kim volt az mindenhol, de hogy hol volt kint először, az nagyon nehéz. Én pont a GameStar-on vettem észre először, de ezt tudja, hogy nem az eredeti forrás. Illetve egy gyakoribb a szó szerinti fordítás, mindegy. hogy nem tudom pontosan honnan indult el, de nem is igazából ez az, ami számít. Ténylegesen hatalmas kudarc volt, és úgy élték meg, hogy hatalmas kudarc volt, viszont... Tehát ez lefoglalt mondjuk komoly erőforrásokat, tehát hogy ezt szervezetnél, és nem lett semmi belőle, tehát ez mondjuk valamilyen szinten értető. És igen, és annyira érdekelne, hogy mit rontottak el benne. Tehát igen, mert semmi forrás. Az, hogy rondák lettek a dolgok. Nem tudjuk, mi ez a science fiction. Szerintem ráéreztek arra még idejében, hogy minek fejlesztünk most egy újabb MMO-t, ha egyszerűen egyértelműen látszik, hogy nincs rá már akkora nagy kereslet. És nem azért nem jön be semmi, mert a WoW nem hagy léket az MMO-k világán, a WoW meg az EVE Online. De van ott még azért kihasználatlan hely, tényleg. Nagyon sokan játsszák ezeket, de van azért még ott. De hogy időben egyszerűen észrevették, és szerintem tényleg arról van szó, hogy el tudom kézni, egy hétfői meetingen így ülnek bent mind, és akkor így te mind dolgoznál a projekten a héten? Hát én azon dolgoznék, hogyan tudna 10 000 játékos egyszerre egy raidben részt venni. Az nagyon király, szóval akkor kicsi egy 5v5-öt, amiben az eddigi univerzumainkból ütnék egymást hírók. De ezt meg tudjuk írni 2 nap alatt. Bro? Meg ez is, hogy a Hearthstone-t hányan fejlesztették az Old Guards-ot? Valami 6-an? Én úgy tudom, hogy a Hearthstone csapat az ilyen 16-7 főből állt, legalábbis az elején, és akkor lehet, hogy azóta már felvettek még egyszer ennyit, és akkor úristen, hát gyakorlatilag már a fél országot megvehetnék, annyi bevételük van, és akkor megduplázzuk, akkor legye fene a fejlesztők a csapatot. De hogy tehát, hogy a Ben Brode, ő kreatívos? Hogy hol van? Tehát, hogy valami kreatív dolgot csinálnak szerintem az Old Guards-nál, mert hogy úgy referáltak, hogy ők csinálták az Old Guards-ot, tehát gondolom ők a szellemi felbújtói a dolognak, de hogy azt mondta, hogy 6-an voltak konkrétan. Az a helyzet egyébként, hogy játékfejlesztőknek nem, tehát hogy a Hearthstone szerintem nem az a játék, ahol elképesztő mennyiségű manpower kell ide mögé. Az biztos. Tehát, hogy ennyien meg tudják csinálni. Nem tudok, nem feltétlenül ismerem azt a játékot 100%-osan, de ahogy így ránézek, így 2-3-an elbalanszolgatják, egy ember rajzolja, a maradék pedig lekódolja. Brainstormol. Szeretnéd az új kártyát? Új kártya? Új kártya, kész. Összeülnek 3-an, és így, nem, az nem jó, azt kicsit nerfeljük. Én szerintem az simán működhet így, és nyilván ennek az egésznek egy hatalmas gépezete a marketing. Tehát, hogy a marketinggel lényegesen többen dolgoznak. Ezt nem mondom, nem a WoW esetében is el lehet mondani azért, hogy a marketinggel lényegesen többen dolgoznak valószínűleg, de azért ott azért csak több meló van abban. Nagyon sok meló van abban a játékban. Azért egy MMO-nak a fenntartása az ilyen elképzelhetetlen lehet. És tényleg az egyébként a dolog, hogy még egy jel arra, hogy ez a műfaj előregedett. Ugyanúgy, hogy az RTS is előregedett, és akkor lehet, hogy majd egyszer lesz egy reneszánsza, amikor az emberek így kattannak egyet, és megint szeretnék szivatni magukat, és visszasírják még azt a Brood War időszakot, amikor csak 12 unitot lehetett egyszerre kijelölni, ami nyilvánvalóan nem egyértelműen a halmaz bal oldala vagy jobb oldala volt, hanem így random. Sőt, én visszább megyek a Dűne 2-t, ahol úgy nézett ki az egységek mozgatása, hogy rákattintottál az egységre. Ott oldalt volt egy menü, hogy move, attack, stop, meg patrol. És akkor arra rákattintottál, hogy move, és akkor ide. És úgy irányítani egyesével az egységeket. Na, az lenne az igazán hardcore. Úgy lemel a Gen egy 200x200 szuplájos harc. Ilyen szíjstankoknál egy egyesével, hogy pakolgatod őket. Úristen, nem hiába voltak azért itt nagyon durva APM-ek régen. Most én tényleg nagyon szeretném a kodokkal valami történni. Én nagyon-nagyon szerettem régen a kodokat. Én nagyon kod 2-t imádtam annyit. Melyiket? Valamelyiket együtt vettük meg. A Black Ops 2-t talán? Nem tudom, lehet. Valamelyiket együtt vettük meg, azt hiszem Playtime valahol nagyon le volt árazva. Az volt az egyetlen kódjáték, amit megvettem, és amúgy ebben most gondoltam bele, csak hogy a haveroknak nem az volt, meg azért nem azzal játszottunk végül, de hogy néha egy jó lövöldözős játék azért kijár. És az egyszerű, hogy én a Black Ops 2-nek a multiját, azt nagyon... Most megint befagytam. Jaj, nagyon-nagyon élveztem. Megint befagytam. Tehát, hogy én nagyon-nagyon élveztem a Black Ops. Azért nagyon szerettem a COD 2-t, COD 3-os csak konzolokra volt, ezt hiszem. A 4-gyel is játszottam még. COD 4-gyel eszeveszettül sokat játszottam. úristen, azok a késő éjszakában nyúló multizások, amikor így sose volt én nagyon pró benne, de azért nagyon igyekeztem, és nagyon elhittem, és amikor közölte az admin, hogy tilos használni a gránátvetőt, a fegyver alatt gránátvetőt, és aztán Mátéval ráálltunk arra, hogy a nap végéig az admint kergettük körbe-körbe a pályán, és a gránátvetőt tettük agyon. És aztán kiderült, hogy nem admin, csak megpróbált adminnak látszani. Mindegy, ez nyilván valami egy másik. másik sztori. És aztán nagyon élveztem a COD 5-öt is egyébként, a World at War-t. Az a vicces, hogy én a World at War-t jó pár évvel ezelőtt, most karácsonykor volt egy éve, hogy beszereztem, le volt árazva a Play-ten, és maradt belőle egy példány, mindegy, fönn van a polcon szerintem, maradt belőle egy példány, és akkor így visszahozták ugye a raktárba, és akkor így megkérdezték tőlem, hogy megkérdezték ott így, aki ott van, hogy akar-e valaki egy World at War-t venni. És akkor mondom, hogy én akarok. Tehát, hogy mennyire. Én nagyon szerettem a World at War-t, nagyon-nagyon szerettem a single player kampányát. Engem nagyon érdekel a Pacific, mint az egész terület. Ugye nagyon sokat foglalkozunk mi itt a Németországgal, meg az Európában dúló harcokkal, amik szintén izgalmasak, de hogy engem az a része is nagyon érdekel, ezért is szerettem nagyon a Pacific sorozatot is amúgy annó. És ezt is nagyon élveztem, és aztán egy a World at War-t adták ajándékba egyébként, ezt végül nem is kell, csak az a baj a World at War-ra, hogy ugye az az utolsó nem Steam-es kód. Ami ugye azt jelenti, hogy nem lehet Steamről leszedni. Nekem meg nincs optikai meghajtóm. Tehát, hogy sajnos ott meghalt a World at War kaland, hogy le kéne töltenem torrentről, és aztán be kéne aktiválni a kulcsot. mert hogy megvan a kulcsom, tehát hogy be tudom aktiválni, csak nem tudom telepíteni. Nekem sincs a laptopom optikai meghajtó, de adtak hozzá ajándékba ilyen kis külsőt, amit be tudsz dugni kábellel. Igen, nem adtak, és a nagy gépemben se a laptopomban nincs. Asszonypajtás laptopja a legközelebbi gép. És akkor pendrive-on áttolod, vagy? Hát nem tudom, hogy ez egyet ahogy tudna segíteni. Nem tudom, meg vagy CD-képfájt csinálni belőle, aztán átcsűröm. De valószínűleg egyszerűbb lenne letorrentezni. Meg is nézem. Én ezt letorrentezhetem, hát megvan a játék eredetiben. Így van. Magyarországon nem büntetőrvény a torrentezést, úgyhogy... Jaj, nem. Még nem. Én nekem már nem a bünteti a törvény, én nem szeretek semmit se letorrentezni alapvetően, de sajnos sorozatokat és filmeket ezt nem feltétlenül lehet máshogy. Így van. Call of Duty World at War. Annyira szeretnék egy World at War 2-t, de annyira nem lesz. És tudjátok, milyen nagyon vicces? Hogyha Xbox, az Istenről beszélsz, barátom. Jó, találtam. Tehát, hogy annyira izgalmas, hogy ugye sokan mondják így az újságírók meg az ilyenek, hogy miért nem lehet visszarakni a Call of Duty-t a második világháborúba. Visszatérni oda. És utána pedig, hogyha megnézzük ténylegesen azt, hogy milyen lenne egy Call of Duty a második világháborúban, kiesne minden, amivel kapcsolatban sírnak az összes FPS-nél. Ha hát nincs elég típusú fegyver, ez a második világháború. És tudti, hogy ez lenne. A World at War a multiplayerben megpróbálta hozni ezt a COD 4-es kicsit lehessen így menedzselgetni a dolgokat. Tehát, hogy azért lehessen ilyen távcső, meg olyan távcső. Megkapod azt a Tommy Boyt, aztán örülsz, ha kapsz hozzá lőszert. Tehát itt nem az, hogy hogyan fenszíted a milyen festés legyen a fegyvereden, milyen távcső, és akkor így az új kodokban, ahogy így nézem, már vannak ilyen nem tudom, 10-20 különbözőféle távcsövek és célzórendszerek. Kétféle red dot, az egyik egy kicsit nagyobb zoom, a másik egy kicsit máshogy takarja ki a képet, a 4-szeres, 6-szoros, 8-szoros, 12-szeres, hőkamera, heartbeat szenzor, és akkor ezeket... Wi-Fi-t is ad, meg megebédeltet. Wi-Fi-t is ad, meg megebédeltet, és az ellenséget is megebédelteti. Az egész ilyen nagyon-nagyon fura, és akkor így a puskatús még így, meg úgy, és akkor így... Hogy állítottad a második világháborúban a puskatúst? Sehogy. Ha letört, akkor reménykedtél benne, hogy majd kapsz másikat. Tehát, hogy ugye ez mint ilyen... Egyszerűen nem hozná már a jelenlegi elvárásokat. Tehát jelenleg mindenki sír, hogy miért nem csinálják második világháborús FPS-eket, és ezért nem csinálnak második világháborús FPS-eket. Mert van rengeteg, és volt oka, hogy nem ugyanazt csinálják újra. Nem is az, hogy van rengeteg, mert szerintem lehetne újakat csinálni, csak egyszerűen nem elég változatos. És akkor most ugye vannak ilyen Kickstarteren jól elstartolt FPS-ek, amik ilyen második világháborúsok. Van egy, ami nagyon ígéretes, tökre nem teszem be a játék nevét, de láttam róla egy videót, és ilyen nagyon királyú néz ki. Kicsit sokat mondták, hogy mennyire jó a fizika ahhoz képest, hogy valójában mennyire jó a fizika. Ott a tankár tud menni a fán. Fent van a World at War Steamen? Akkor csak ez a verzió, ami nekem van, nem World at War-os. Mert fent van Steamen a World at War? World at War. Fent van Steamen a World at War. Na, nem kellett. Hogy ráindult? Mi történik? Úristen, Viktort elvesztettük. Már kartávolságra volt. Kicsit tágabb értelemben vett kartávolságban volt. Most fogadjuk, hogy ír a Steam supportnak, elküldi a kódját és aktiválják be neki. I have a job to do. Ennyi kész. Na jó van. Hát akkor a World at War-nál elvesztettük Viktort. Én mivel fogok játszani, az a kérdés. Áldozatáról megemlékezünk. Hát ja, végül is lassacskán már 9 óra magasságában. Nem beszéltünk arról, hogy te miről beszélsz. Hogy a rágba szaladtunk ennyi időben? Jézusom, várjál! Hát elütöttük az időt. Igazán olyan nagyon értelmes dolgokkal nem játszottam. Volt egy Force Showdown nevezetű ilyen aréna beat'em up, vagy inkább shoot'em up-nak nevezhető ilyen nagyon vicces kis játékocskám, de azon felül más új dologgal nem játszottam a héten, a Mirror's Edge-et leszámítva, és hát most még megnézem, hogy még mit vettem föl, de őszintén szólva... Hát a Subnautikát, igen, illetve holnap rakom ki, van egy ilyen arcade shooter, a ilyen platform jellegű arcade shooter, a Rogue Stormers, ez a neve. Ez nagyon hasonlít, sőt, egy az egyben a Metal Slug-nak egy újabb inkarnációja, vagy a Contra-nak, azt is lehetne mondani. Tehát, hogy mész egy ilyen kis karakterrel, és lősz mindent ilyen kettő és fél dimenzióban, tehát, hogy inkább kettődés az egész, csak olyan szépen meg van csinálva, hogy háromnak tűnik. És akkor ezzel játszottam még. Igazándiból ez utóbbi, ez így fun volt, de ennyire a Metal Slug is az, meg a Contra is. Úgyhogy, tehát, hogyha van kivel játszani, akkor nem lehet ezt elrontani. Peggy elküldte közben a Thanks Obama gif-et. Ha esetleg érdekel titeket a Thanks Obama gif. ezt láttam már valamikor, ez zseniális. Nézzétek! Vantet.com. Ó, de menő. Mi ez, chipsbe volt? Nem tudom, Diesel hozta, és azt mondta, fel kell raknom. Különben nem hagyja. Én meg azt mondtam, ki vagy rúgva, de ő nyert. De felraktad. Neki is van, bizony. Tetko barik vagy. És ez ilyen tipikus I'm tired of your shit arckifejezés. Csak így betolod, amikor unatkozol. Aha, igen. Diesel és a Tetko. Bizony, ilyen Tetko dealer. Valamire jó. Ha, na, szóval akkor mi várható? Ja, még. Ja, hogy ki mivel játszott, én most nagyon nem nyilatkozok, hogyha valakit érdekel, az úgyis nézze a csatornámat, iratkozzon fel, lájkoljon Facebookon. Minket, hogy leofoljál mindent. Hát na, végén azt mondod, hogy nem, nézze a csatornát, sőt, iratkozzon fel. Igen, egy pofátlan önmarketing. Saját csatornát. Igen. A ti csatornátok linkelve van úgyis mindig itt a sarokba, úgyhogy... Én meg mindig küldöm az embereket hozzátok, nem mint hogyha lenne olyan nézőm, akit titeket nem néz, úgyhogy... Utkor így meghirdettem egy streamet, és egyszer csak görgetek Facebookon, és így elszaj mi Facebookjai. Ki? Szívus fog így streamelni. Mert a néző... ...koncepciót. A Facebookod arra van, hogy promotáld a streamjeidet. Nem, arra volt, mert az emberek azt akarták, hogy vasárnap streameljek, de valahol közölni kellett velük, hogy nem fogok streamelni, és akkor már mondtam, hogy ha, tehát, hogy ott van nálad, akkor nézzék azt. És ugye YouTube-on nem tudok ilyen olyan közleményt közzétenni, amit ugye az emberek el is olvasnak, úgyhogy inkább maradt a Facebook. Ez ja. Teljesen igaz. Sajnos erre a YouTube alkalmatlan. Szóval ezért nem, szóval lesz tartjuk a Facebookot. Hogyha valamikor lesz jó időpontra. Ja. Szóval mi várható a jövő héten? Vagy ezen a héten? Tőled, Szarni. Tőlem? Submetika, stream, meg hű, a csatornám még ki kell találnom, hogy mivel szeretnék játszani, mert ez a hetem kicsit húzós lesz. Bele akarok merülni. Mit szeretné játszani? Az idegeit. Az biztos, az biztos. A fizika kettes gondolatával szeretnék játszani. Ja, szóval a BF-be szeretnék belemerülni egy picit, mert most másodszor is játszottunk haverokkal, és tök jó az a játék amúgy. Tehát néha azért jó kikapcsolódás. Battlefield vagy Battlefront? Battlefront 3. Battlefield? Nem, Battlefield. Igen, 3. Az volt meg nekem, úgyhogy az lett, és úgy néha a lövöldözés az jó kikapcsolódásnak, úgyhogy abba szeretnék egyszer-kétszer még belemerülni. Meg még mindig van egy játék, amit szeretnék, az egészet szeretném kitolni streamben, és nézők is nagyon szeretnék, csak egyszer nem tudom rávenni magam, hogy egyszer leüljek ki 3-4 órát, mert nincs a sok időpont. Nem. Az a tutorial 3-4 óra, nem? Hát ez így van. Soha nem szózottam, úgyhogy van rá esély egyébként. De valamikor azt is ki kéne próbálnom. Sok játék van, amivel nem játszottam, de ki kéne próbálni, csak annyi idő nincs a világban. Egy tüzettel. Ez biztos nagyon meggyorsítaná a folyamatot. Sőt, még kontrollerem is van, meg egerem is. Ki a menő? Szóval, hogy nálam így sok, ha lesz idő rá, akkor típusú játék várható. Meg a Subnautica az biztos azzal most muszáj lesz játszani, mert különben elmaradok tőletek még jobban. Hagyjad magad sodródni az árral. Érted? Subnautica. De meddig gondolkodott? Elég régóta csendben volt, és így Subnauticával valamit. Ja, egész végig egy poénok gondolkodom. Én egyébként nagyon nem tudok viccet mesélni, ha meg mesélek, azt is elrontom. Tehát így erre egy felett készülünk. Rossz vicceken is jót lehet nevetni. Ja, nagyon ritkán van, hogy tényleg valami jó frappánsat tudok hozzászólni, de akkor az nagyon üt. Ezért is így irillem az olyan embereket, akik YouTube-oznak is, és még humorérzékük is van, vagy nem tudom, hogy tudnak vicceseket mondani maguktól spontán. Nekem ez nem jött. Nekem ez nem jött össze. Overrated. Az emberek azt mondják, vicces vagyok, amíg nem hallnak tőlem napi egy poénnál többet. Ezt aláírom. A szarszó viccek. Simon vicces. Azért, a szarszó viccek azért erednek rendesen. Mondjuk, hogy nem beszélsz, de pedig te beszélgetsz sok a Szunyival. Igen. Nem vagyunk jók együtt. Az abszolút szó viccek forrása gyakorlatilag. Tehát amikor így ledöfföd magad, és így jó, karom. Én élvezem. Csak mások nem. Gondolom. A lényeg, hogy te jól szórakozol. Ennyi. Így van. Többiek meg vagy megszoknak, vagy megszöknek. Szöknek. Kellek nekik, úgyhogy a szökés nem opció. Viktor, te hova szöksz? Ugye a Minecraft az abszolút és fix, az most is. Össze kéne hoznom egy hol leszek a Playten típusú videót. Ott. Az a helyzet, hogy gondolkozom egy olyan videón, hogy vannak most ugye ilyen ládák a LOL-ban, és hogy összegyűjtöttem pár. És azokat kinyitom videóban, de majd megnézem, hogy mit kell csinálni egy ilyen kinyitós videóban. Meg mit kell csinálni. Ez, hogy megnézed. Kinyitózni, meg skineket igen, cserélni. Rakki magadról egy olyan, rakki magadról valami vállalhatatlan arckifejezésű indexképet, és garantált 30-40 ezer megtekintés. Az a baj, hogy én nem fogok erre valószínűleg rá lelkesedni. Járni fogok, és így... Király. Na mindegy, megnézzük majd, megnézem majd Dieselét, és megtanulom tőle, hogyan kell ládákat kinyitni. Ezen gondolkozom. Csinálj ládakinyitó tutoriál videót. Lehetséges, hogy van egy projekt, amit egy kicsit korai még leszpoilerezni, de szerintem itt van az ideje, hogy elkezdjük csepegtetni a gondolatát, miszerint nagyon-nagyon sokan kértek SimCity streamet. Ajaj. Hajaj. És elképzelhető, hogy össze sikerült szervezni egy egész jó bandát, így Szajmival az élen többek között. Meg mások. Vasárnap összeülünk, vasárnap délután este. Sőt, még Viki is mondta, hogy Igen. Ez a banda, ez úgy néz neki, ugye, hogy Máté, Elszaimi, Victoria, Joe, meg én. Hát szóljatok már, vagy vegyük fel egymást, mert esetleg, ha én is ráérek, becsatlakozok. Neked is van SimCity-d? Hát csak 108 videó van a csatornámon, úgyhogy mondhatjuk, hogy van! Akkor lehet, hogy ez 6 főssé növekedett egy pillanat alatt ez az egész dolog. Vasárnap este lesz a dolog, nem tudom, te hogy vagy a családdal, ha szombaton egész nap léten vagy. Elengednek-e attól még este streamelni? Hány órától? 6, 7, 10? 6. 8, ja. Hát majd meglátjuk, de akkor mindenképp szólok, hogyha elérhető vagyok SimCity-re. De jó lenne, jó lenne. Nagyon király, úristen, ez egyre jó. Én is gondolkodtam azon, hogy kéne egy kicsit játszani vele, csak sose vitt rá a lélek mostanság, mert mindig volt más. Ráadásul ezt még nem mondtam a többieknek, mert először meg akarom beszélni a pontos időpontot, és aztán felvetem a kérdést, hogy ki az, aki technikailag és lelkileg késznek érzi magát a nézetének streamelésére, és akkor lennének ugye a külön nézetek, amik között lehet váltani, hogy így éppen kit akarsz nézni a streamben, és akkor így nézhetnének mindenkit! Yeah! Jej, szerintem elég király lenne. Várjál, tudunk egyik splittel többen streamelni egyszerre? Tudunk. Jó, akkor oké, akkor meg tudom majd. Azt látod alatt a nyugodt az X, hiszen tudunk együtt, nem nézi még azt se. A popátlan seketeje, amikor egyik splittel többen ugyanoda streamelünk. Tehát, hogy még így, így emlékeztetjük is, hogy... A YouTube X-split hack. A nagy X-Split hack, amikor így gyakorlatilag... Az a helyzet egyébként, hogyha én publikálnám a nézőim számára az X-Split accountom adatait, és nem tudom, mindenki fizetne nekem 100 forintot havonta, vagy ilyen havi 100 forintért kiadnám az adataimat, akkor nem elég, hogy fedezve lenne az én X-Split accountom ára, de hogy olyan jól lehetne vele keresni egészen addig, amíg rá nem jönnének, mert valószínűleg ez már feltűnő lenne. Nem mintha az a 6-8 ember, aki most használja, nem az, de hogy... Ja, csak aztán nehogy túl sok fütyi legyen a videóidban így random, mert valaki úgy gondolja, hogy az vicces, ha azt streameli. Az adatokat nem kapják meg, meg nem tudják fel... Ja, de felül tudják. A hotkey-eket rendszeresen felülírja a Hearthstone Hunger is banda, ők rendszeresen felülírják a hotkey-emet. Nekem ilyen pervers hotkey kiosztásom van, hogy a Control Numpad 9 az a mikrofon mute. Én kattingatok mindenhol. Egy csomó játék esetében hotkey-ezni sokkal egyszerűbb. Ha nem működik jól a borderless window, akkor... Nem, nekem hát a Gamecasterbe tudok mindent állítani. Mert hogy érted? Tehát, hogyha Gamecasterbe nyomom, akkor... ugye megnyomom a Gamecasternek a hotkey-ét, az nálam Control tab alapba, és akkor kijön egy ilyen sáv, amint tudok mindent kattintani. Hotkey-ekre, nagyon jó. És akkor az 1-2, az pedig úgy nyilván az 1-es és a 2-es ilyen összerakott kinézett, és annál több nem kell általában. Úristen, és hogyha tényleg jönnek ennyien, és többen streamelnének, akkor csinálhatnánk valami egységes dizájnt, meg ilyeneket. Hú, hát azért részemről az várható, hogy lehet, hogy vasárnap este így beesek, hogy jöttem. Várost akarok építeni! Igen. Csődbe akarom vinni. Igen. Nem visz egy csődbe, majd fizetjük mi. Így van. Nem tudom, csinálok majd megint egy elektronikával foglalkozó várost, azt kikesselek mindenkinek. De rég volt, már tökre elfelejtettem ezeket a tuti kombókat. Én tervezem, hogy a vasárnapi stream előtt játszak újra. Ja, hogy te már így csalsz, és így rákészülsz. Nem játszom helyette, inkább SimCity-t itthon. Nem. Az a baj, hogy nekem most ezen a héten lesz fontos ZH is, meg utána lesz egyetem ingyen szervezés, koncert, meg ilyenek, úgyhogy sok-sok minden elfoglaltság lesz a számítógépen kívül. Az a helyzet, hogy a fontos ZH-nál elvesztettél. Csak kifogás. Igen, kifogás és a nyafogás mindig. Egy darab fontos ZH, amit én is fontosnak titulálok van ebben a fél évben, az pont most, úgyhogy... Mondd meg a tanárodnak, hogy semmi nem lehet fontosabb, mint a videójátékok és a YouTuber karriered. És meg fogja érteni. Bárkit érdekelne, ez csak a fizikusokat, nem az a baj, úgyhogy ez egy külön állatfaj. De mondd meg, hogy ebben a játékban van fizika. Ezért tudok mondani még párat, akit nem érdekelne. De őt főleg. Nem arra úgy, de SimCity-znem kell. Hát ez nem így működik. Ja. Egyébként a SimCity-t egy közgazdasági egyetemen még lehet meg is értenék. Hát... Én valószínűleg nem. Valószínűleg nem, igen. Tehát... Oda mennék a valamelyik tanárhoz betolni neki, hogy nézd SimCity, akkor lehet, hogy nagyot röhögne rajta. De a Kerbal Space programot azt viszont a fizikus az meg kell, hogy értse. De azzal nem játszom. Majd azt kamuzom, hogy azzal játszom. Oh, az megvan. Nem gondolom. Stream közben ennek örültem meg, hogy most ilyen űrös játékok le vannak árazva, hogy most csak 20 euró. Kerbal Space program. Ami pont 20 euró vagy több, mintha bátyámra nyúlnám le az övét. De minden. Nem én rubikozom, Szajmi rubikozom, ja, abszolút kibálja az egész. Megkérdezik, vagy csak belátszik? Vagy gépelek. Ja, bocsánat. Nem játszottam egyébként vele, csak a kezem volt, és így csesztettem, de az is hangos volt, bocsánat. Jaj, menjünk aludni, azt mondjátok? Nem tudom, de... Menj, alasat, nyilván mindannyian tudjuk, hogy azt jelenti, hogy játszunk. Én tanulok, de egyébként alapvetően azt jelenteni, igen. Igen, a tanulok, és közben ott megy a Hearthstone. Amúgy a házírás közben nagyon jól lehet játszani Hearthstone meg ilyeneket, amiben van egy kis... A Hearthstone nagyon sok minden közben nagyon jól lehet játszani, higgyétek el nekem. Még olyan dolgok közben is, amikről nem gondolnád, hogy lehet játszani, de lehet játszani. Erről hát most nagyon fura dolgok jutottak eszembe, úgyhogy szerintem akkor... Erről eszembe... Végszónak jó lesz. Nálam meg ezen a héten Hearthstone orgia várható minden mennyiségben, kivétel holnap, mert holnap még Rogue Stormers lesz. Még nem lesz kinn a Zodgad. Igen, szerdán pedig élőben szeretném közvetíteni este, hogyha a szerverek istenei is jóvá hagyják, hogy kibontsak. Hát, most már azért nem olyan sok 80 pakli bontást, mert akiket felvet az Isten, azok már ilyen 300-400 paklikat bontogatnak ilyen videókokba, de hát azért szerintem jó móka lesz, és a hét második felében igazániból szintén Hearthstone-nal készültem, illetve szombaton meg kin leszünk Play-en, és akkor ott fogunk sok mindent csinálni. Erről már nekem ma ment ki egy videóm, de szerintem akkor Viktor, te is meg fogod nem sokára ezt cselekedni, hogy pontosan mikor, hol leszel megtalálható, fellelhető. Az a helyzet, hogy nem akartam ilyen videót csinálni, mert livestreamekben már elmondtam, hogy kint leszek a Play-en, de aztán megláttam az időbeosztásomat, és így ezt még azt hiszem, én sem fogom tudni, anélkül, hogy leírjam magamnak. Igen. Úgyhogy megadom ezt a lehetőséget a nézőimnek is. Hogy ők se jegyezzék meg. Igen, én azt mondtam, hogy gyerekek, gyertek oda bármikor oda hozzám, nem harapok, tök jó lesz, ha éppen valóban rohanok, akkor pedig gyertek velem, és majd utána gyertek oda, tehát így el lehet ezt intézni okosba is. De minden esetre szombaton Play-t, és akkor vasárnap meg, hát lehet, hogy SimCity? Ki tudja. Lehet. És akkor vége is az április. És ha SimCity, akkor ezt majd az én csatornámon keresétek fent, ott vannak a kis kattintható kártyák. Arra is iratkozzatok fel. Ja, mindenkire mindenhol fel kell iratkozni. Hogy elszaladt az április egyébként? Ez a durva. Nekem a végén kell befizetnem egy nagyobb összeget a nap felé, úgyhogy... Én már megtettem. Barátságos dolog. Teljesen el vagyok keseredve már ettől a hónaptól. Hallgattam a beszélgetős livestreamedet. Annak ellenére, hogy eléggé jól alakult így bevétel szempontjából, csak az a baj, kiadás szempontjából is. Köszönhetően ezeknek a kötelező befizetéseknek. Overrated, ez is overrated. Végül is, ha van, tehát valamire el kell költeni, hogyha van. Ugye? Teljesen felséges dolgokat vettél belőle, viszont oda lehet adni a NAV-nak. Igen, az határozottan előre mozdítja a családi háztartást. Abszolút. Hát egyébként tényleg a előre mozdítja, hogy nem rúgják rátok az ajtót, és nem mondjátok azt, hogy akkor most téged letartóztatlak adócsalásra. De nem, tehát én mindig mindent befizettem nekik, úgyhogy rám nem lehet panaszuk. Remélem. Akár, ha nem befizetsz. Ez a baj, hogy még te is elhiszed, amit mondasz. Ez a baj. Nyilvánvalóan nem fizetted be. Az adórendszerünk úgy van kialakítva, hogy esélyed se legyen. Igen, de senki nem tudja. Mert ez témája. Tehát, hogy így én nem tudnék olyan embert mutatni, aki tényleg befizetett minden adót, és nem az, hogy nézd azt az adónemet, amiről még nem hallottál soha. De még mi sem, mert most találtuk ki. De még mi sem, mert csináltuk. Igen. Visszamenőleg. Igen. Retroaktivitás a legjobb. Volt egy cég, ami azt hiszem valami kis büfét akart működtetni teljesen fehéren, és azt hiszem valami 8 hónapig bírták. Tehát hogy az egész komoly. távlat, és utána jöttek rá, hogy, mármint, hogy nyilván tudták ő is, de hogy akkor derült ki, hogy onnantól már nem lehet tovább csinálni. Kéne ilyen achievement magyar cégeknek, hogy meddig tudsz legálisabb működni, úgyhogy mindent megcsinálsz. Hát ez, nem erre sok kíváncsi lenne benne az a helyzet. Hát, ja. Nem, valószínűleg. És ez a szomorú. Na de mindegy, ez már nem ennek a podcastnek a témája. Igen, ez egy egészen másik téma. Egyszer majd csináljunk egy ilyen politikai... Ne, inkább ne csináljunk. Nem értek hozzá annyira, hogy csináljunk. Én se, és ettől lesz gyönyörű az egész. Olyan rincs lenne. Nem gyönyörű lesz, ettől indulatos. Ettől indulatos és szomorú. Szomorú lesz. Hát, ez egy ilyen világ sajnos. Na jó, viszont reméljük, hogy ti nem lettetek szomorúak, hogy így végighallgattatok minket 2 órán keresztül. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmét, és hogy a moderátoraink is aktívan moderálták a csetet, és hogy folyamatosan kísérték az eseményeket. Ez mi volt? Nem figyelt. De láttam, hogy mi történt, de mi akart ez lenni? Semmi. Technikailag haladjunk tovább. Oké. Tehát... egy ilyen laza fitymacsattogást csattogást követően akkor köszönjük szépen mindenkinek, hogy velünk tartottatok ma este is. A hétvégén leszünk Playten, úgyhogy ha tudtok, akkor ott is bátran keressetek bennünket, és jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, hogy sokat beszélgessünk videójátékokról. Sziasztok! Videójátékokról! Minden másra. Ja, meg ami szóba kerül. Egészség, mondjuk, élet, politika, közgazdaság. Pedig tudnak. Miért van az érzésem, hogy közülünk Viki kameraképe volt végig a legértelmesebb és kiegyensúlyozott? A legvállalhatóbb? Igen. Azt mondod, hogy nem volt egy hogy kihagytam a mai streamet? Hát, hibának hiba volt. Lehet, hogy ő jobban lett, de viszont lehet, hogy nézőnk egy része az leépült ezek után. Begörcsöltem. Így a jó indítani a hetet. Miért kell begörcsölni a nyakamban?